To co, kochani, będziemy, myślę, rozpoczynać. Może zaczniemy dzisiaj od posłuchania pieśni. Mam tutaj kilka pieśni dzisiaj. Jak wejdziecie na naszą stronę, nad przyciskiem transmisja jest przycisk do tekstów pieśni. To są trzy pieśni z Pielgrzyma dzisiaj. Także otwórzcie sobie. Pierwsza z nich to jest Gdy się zakończą cierpienia i łzy. Przywróciłem wam wszystkim głos, bracia. A, jeszcze tylko widzę, Łukasz jest wyciszony. Ale Łukasz, ty chyba sam się wyciszyłeś. Jesteś, Łukasz, z nami? Tak, jestem już, słuchaj. Założyłem sobie kaganiec na chwilę. Cześć, Łukasz. Cześć. Adaś coś pisał, że była słaba jakość? Adam? Tak, no słaba jakość była, jeśli się słuchało przez tego Discorda. Nie wiem jak na transmisji. To może ta pieśń też nie była w najlepszej jakości tutaj nagrana, także to też mogło z tego wynikać. Okej. Okay. Łukasz, prosimy, żebyś rozpoczął. Dobrze. Słuchajcie, słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze cię słychać. Ekstra. Słuchaj, no to witajcie wszyscy. Witaj, Łukasz. Ja na razie wyciszyłem resztę, także tylko ciebie słychać. Dobrze. I mnie. Witajcie wszyscy. Przede wszystkim słuchajcie, pozdrowienia z Gdańska. Żyjemy, jesteśmy zdrowi. A co najważniejsze, trwamy w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze chciałem się z wami też na wstępie podzielić krótko, że mój ojciec wyszedł do domu, to było wczoraj, nie, przedwczoraj, z tego ośrodka rehabilitacyjnego, jest już w domu u siebie, czuje się no świetnie, nic mu nie dolega, nie ma żadnych dolegliwości zdrowotnych na dzień dzisiejszy. No mówię o tym, no bo wiem, że no przecież się z wami dzieliłem, wielu się modliło o mojego ojca, więc tutaj chciałem zaświadczyć, że Bóg jest wielki. No na tą chwilę dał mu zdrowie i wierzę, że dał mu po to zdrowie, no aby się mógł człowiek upamiętać jednak, bo tak jak na ciele jest mu dzisiaj dobrze, no tak niestety jego serce dalej jest chore, ale modlę się o niego i tutaj też zachęcam, jeżeli komuś Bóg kładzie też to na sercu, aby się dalej o niego modlić, to poproszę, bo wiem, że Bóg działa, tak to widzę. Więc chwała Bogu za to. Kochani, chciałem się z wami dzisiaj podzielić trochę kontynuacją tego, o czym mówiłem dwa czy trzy tygodnie temu. Czyli o chwale Boga. O to, jak ona płynie w kontekście zgromadzeń, w kontekście społeczności. Tak się zastanawiałem, czym się dzisiaj podzielić i czy w ogóle powinienem. Miałem też takie jednoróżne myśli na ten temat. No czuję tutaj pewien taki dyskomfort i związany z tym, że no wiadomo, ta forma przez internet, wiem, że wielu słucha, no tutaj nie bardzo mam też jakiś taki feedback od was, jakieś odpowiedzi, opinie na to też, co mówiłem dwa czy trzy tygodnie temu i stąd może mój trochę taki dyskomfort, ale chcę to kontynuować i dzisiaj bardziej się skupiłem na tym, żeby przejść do Słowa Bożego i w Słowie Bożym odnaleźć te miejsca i je pokazać, które mówią o tym właśnie. Paweł? Tak? Słuchaj, słychać mnie, bo ktoś przed chwilą do mnie zadzwonił. Żadnego dzwonka. Aha, no to dobrze. Ale wiesz co, może rzeczywiście lepiej zadzwoń do mnie na telefon i wtedy ja cię puszczę z telefonu. To będzie pewniejsze, wiesz, że nic nie przerwie nam. Tak? Tak myślę. Dobrze. No, zadzwoń do mnie. No to dzwonię do ciebie. Okej. Już jesteś. Okej. Także możesz mówić, tutaj wszyscy cię słyszą. Dobra, to mówię dalej. Kochani, pozwolę sobie, no nigdy tego nie robiłem wcześniej, ale pozwolę sobie też, jakby sięgnąłem trochę do źródeł historycznych, a do źródeł z okresu reformacji. I pozwolę sobie tutaj króciutko zacytować parę zdań, zapisał Jan Calvin. Było w XVI wieku i tutaj jest mowa właśnie o jak ją oni mieli sytuację w tamtym momencie, w tamtym okresie związaną z no, ze złym zrozumieniem kultu Boga, z tym jak Bogu jest miłe, żeby go czcić, no i jak wiemy walczyli przecież z tym odprawianiem rytuałów, więc czytam. Wiem, jak trudno jest przekonać świat, że Bóg nie tylko odrzuca, ale też brzydzi się wszelkimi ludzkimi wymysłami w zakresie kultu. Ludzka pomysłowość w tym zakresie wynika z wielu przyczyn. Stare przysłowie mówi, że każdy ceni sobie bardziej własne rzeczy, dlatego jesteśmy skłonni bardziej cenić własne wymysły. Poza tym Paweł pisze, że ten fikcyjny kult często charakteryzuje się pewnymi oznakami mądrości. Prawdziwa cześć to cześć oddawana sercem i umysłem. Jednak ludzie zawsze wolą wymyślać zupełnie inną formę służenia Bogu. Odprawianie cielesnych, religijnych rytuałów. Czynią to, by uwolnić się od obowiązku poddawania Bogu swego umysłu. Uważają, że zewnętrzny przepych ceremonii zwalnia ich z obowiązku poświęcania serca Bogu. wędrować w bezkresnym labiryncie i zamiast oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, poddają się niezliczonym ceremoniom, które pochłaniają ich siły. Gdyby człowiek cielesny miał wybierać, to wybrałby raczej wszystko inne, byle tylko nie czcić Boga zgodnie z naszą nauką. Łatwo jest mówić o wierze i pokucie, jednak najtrudniej je zrealizować. Kto naucza, że właściwa służba Bogu wymaga pokuty i wiary, ten wcale nie rozluźnia dyscypliny, lecz zmusza ludzi do kroczenia drogą, której się najbardziej boją. Bezsprzecznym dowodem na to są fakty. Ludzie pozwalają narzucać sobie wiele surowych ustaw, gdzie godzą się na przymus wielu żmudnych rytuałów, przyjmując surowe i ciężkie jarzmo. Słowem zaakceptują każdą niedogodność, byle tylko nie musieli badać i osądzać swych serc. Słuchajcie, to jest tylko fragment i ja sobie zdaję sprawę, że to jest, wiecie, to są realia XVI wieku i zupełnie jakby inna rzeczywistość. I tu też na wstępie chciałbym być bardzo dobrze zrozumianym, że przytoczyłem to, pokazuję to i chcę o tym mówić, no nie jako, że wiecie, że to jest naszym dzisiejszym problemem, bo to nie jest naszym dzisiejszym problemem, uważam, i Pan Bóg przecież nas wyrwał z takiego rozumienia właśnie, wiecie, tych ceremonii, tego odprawiania wszystkiego. Natomiast moim tutaj celem i jakby zachętą do was i do siebie jest to, aby raczej pogłębiać tą myśl, żeby raczej jakby przypomnieć sobie właśnie to wszystko, z czego nas Pan Bóg wyrwał, abyśmy mogli iść dalej w tym wielbieniu Boga. I no i tutaj jest też taka ciekawa dla mnie myśl, że oni mówiąc o tych wszystkich ceremoniałach, o tych rytuałach, no doszli do takiego wniosku, że te wszystkie rzeczy właśnie odsuwają człowieka od badania własnego serca, od oczyszczania tego serca i jakby od tej, wiecie, potrzeby przemieniania umysłu. No właśnie, i dlatego jakoś mnie to tak też pobudziło, a jest to dla mnie temat cały czas żywy i gdzieś, słuchajcie, szukam prawdy na ten temat. Chciałbym teraz przejść do Słowa Bożego. Będę dzisiaj trochę cytował dosyć dużo, z wielu miejsc. I najpierw chciałbym przeczytać z Ewangelii Marka, 12 rozdział. Rozdział 30 werset. I będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swojego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej myśli i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. Teraz Mateusza 15:8. Tutaj ten werset pokazuje o tym, że może być inaczej. Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale serce ich bardzo jest daleko ode mnie. Te dwa fragmenty przeczytałem po to, żeby jakby, bo one mi pokazują, że no rzeczywiście jest coś takiego, że ta prawdziwa cześć oddawana Bogu, ona musi za tym iść serce i umysł. I no właśnie, i o tym mówią te fragmenty. I teraz chciałbym się zastanowić chwilę, jakby i też może pokazać to w Słowie Bożym, że skąd może się wziąć ta zdolność, jakby skąd to brać, no bo łatwo właśnie się mówi o pokucie, o wierze, o tej prawdziwej czci, o tym sercu, o umyśle, ale słuchajcie, jak to zrobić? I chciałem trochę się na ten temat właśnie podzielić i powiem wam też, że od dłuższego czasu, gdy przychodzę do modlitwy do Boga, sam tak idę po prostu do komory i się modlę, to jedną z pierwszych myśli, którą mam w ogóle ostatnio przed Bogiem, jak jesteśmy sam na sam, jest właśnie ta taka myśl: Boże, dzięki Ci, że uczyniłeś mnie zdolnym, abym mógł się modlić do Ciebie, abym w ogóle mógł zgiąć kolana przed Tobą, abym mógł skierować myśli do Ciebie, To są rzeczy, które no naprawdę jestem za to wdzięczny Bogu. I już wiecie, nie tylko tak, że to wyznaję, ale no Bóg mnie tu prawdziwie dotyka, gdy przychodzę do Niego właśnie w tej kwestii. Chciałbym przeczytać teraz list do Kolosan, 1 rozdział, 12 werset. Jest napisane: dziękując Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Też chciałem przeczytać 2 rozdziału, też Kolosan, 2 werset. Aby ich serca doznały zachęty, a oni zespoleni ze sobą w miłości dążyli ku całemu bogactwu w pełni zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa. Słuchajcie, ja myślę, że skąd brać tą właśnie zdolność, tą zdolność, to serce, ten umysł. Myślę, że przede wszystkim należy porzucić jakąkolwiek nadzieję, że to coś może być w nas samych, że jesteśmy w stanie to znaleźć w sobie, że mamy jakiś pierwiastek ku temu, żeby chwalić prawdziwie Boga. Myślę, że tylko Bóg daje taką zdolność. On jest źródłem tego wszystkiego i no naprawdę uważam, że nie ma tu miejsca na nasze zdolności, na nasze siły. Ten sam list do Kolosan mówi też w 1 rozdziale o tej chwale, o tej nadziei chwały. 1 rozdział, 27 werset. Nim to Bóg zechciał oznajmić, jakie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Myślę, że jedynym źródłem do tego wszystkiego jest Pan, jest Chrystus. To jest po prostu, słuchajcie, z nieba. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 45 werset. Jeszcze raz możesz powtórzyć, Łukasz? Ewangelia Łukasza, ile? 24 rozdział. 24. 45. Dzięki. Napisane: wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma. Tutaj, no, po to cytuję, tak, no to jest jasne, znamy tą historię. Tu widzę w Słowie Bożym właśnie, że to Pan otwiera umysły, Pan otworzył im umysły. Słuchajcie, dalej list do Rzymian, 12 rozdział. 12 rozdział. 2 werset. I nie upodobniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczali, jaka jest wola Boża, co dobre, co przyjemne i co doskonałe. I tutaj znowu widzę, że dajcie się przemieniać, czyli to jest, że my mamy się dawać i coś będzie nas przemieniało, a raczej nie coś, ale sam Bóg, że On jest źródłem tej przemiany. 2 list do Koryntian, 3 rozdział, 14 werset. Ale skamieniały ich umysły aż do dzisiaj, bowiem gdy odczytują Stare Przymierze, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, a która w Chrystusie jest usuwana. Czyli znowu mamy pewien stan I lekiem na to wszystko, jakby źródłem jest Chrystus. W Chrystusie jest usuwana ta zasłona i ta przemiana myślenia. Słuchajcie, Efezjan, 1 rozdział. Pierwszy rozdział, 17-18 werset. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego i oświecone oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja Jego powołania, jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego świętych. Hebrajczyków 8, 10 werset. Bo takie jest przymierze, które ustanowię z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Kochani, chciałem tutaj z tymi wersetami jakby pokazać tą myśl, która jest w Słowie Bożym. Skąd czerpać jakby tą właśnie tą przemianę umysłu? Co jest źródłem tego? Przemiana umysłu, przemiana serca, przemiana myślenia, zdolność do tego, abyśmy mogli wielbić i chwalić Boga. Ta zdolność jest tylko od Boga. Tak to, słuchajcie, widzę. Serce. Serce daje też Pan Bóg, daje nowe serce. Natomiast to serce, tak jak się wzywali już i apostołowie wzywali i później no, chociażby nasi bracia w reformacji, czy my i teraz, wzywamy się do tego, żeby serca były przebadane i oczyszczone. Bez tego przebadania i bez tego oczyszczenia również nie ma, no nie ma możliwości, żeby serce wielbiło Boga. Chciałbym tutaj przeczytać z Ewangelii Marka, 7 rozdział. I tutaj jest mowa o tym, czym jest to serce ludzkie, no bez tego dotknięcia Bożego, bez tego objawienia. Albowiem z wnętrza, z serca ludzi wychodzą złe myśli. Cudzołóstwa, nierząd, morderstwa, kradzieże, chciwość, złość, zdrada, bezwstyd, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza i zanieczyszczają człowieka. Fragmentów na ten temat jest więcej w Słowie Bożym. Ja nie będę ich wszystkich tutaj cytował. Natomiast tutaj no myślę też, że to jest potwierdzenie tego, że w nas, słuchajcie, nie ma tej zdolności, nie ma tej umiejętności. Jak badać swoje serce? Mateusz, 6 rozdział, 21 werset. Przepraszam, bo tu się trochę notałem. Albowiem, gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Ja to też, słuchajcie, rozumiem ten werset właśnie jako ten element badania, gdzie ono jest, to jest w moim sercu i jaki tam skarb znajdziemy, bo to jest właśnie to, co w nim, wiecie, mieszka. W Gdańsku studiujemy tutaj w naszej grupie Ewangelię Mateusza teraz. I tu bym też chciał przeczytać z Mateusza, 5 rozdział, 23 i 24 werset. Jeśli więc przyniósłbyś swój dar na ołtarz i tam przypomniano by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i przynieś swój dar. Kochani, i tutaj też tak to rozumiem, że aby przynieść dar Bogu, aby to było coś, co jest Bogu miłe, mówię w tym kontekście właśnie chwalenia Boga, wielbienia Boga, no przede wszystkim muszą być załatwione sprawy naszego serca, naszego postępowania, naszego myślenia. To jest kwestia jakby podstawowa. Ja sobie zdaję sprawę też teraz, że tego tematu jakby, no on jest, nie jest w ogóle wyczerpany. Ja gdzieś to dopiero, słuchajcie, dotykam. Dzielę się z wami, no tyle, ile w tej chwili Bóg mi pokazuje, tyle, ile sam rozumiem, tyle, ile mam, wiecie, pokój w sumieniu, żeby wam o tym mówić, więc o tym mówię. I też przy tej okazji zachęcam do tego, aby gdzieś może, no jeżeli ktoś by był pobudzony do tej dyskusji, aby dyskutować, aby tutaj prostować i siebie, i mnie, i no, nas wszystkich, żebyśmy tutaj spróbowali znaleźć taką, wiecie, jednomyślność w tym temacie. Uchwycić tą myśl, czym jest właśnie to wielbienie Boga, jak chcemy to razem razem czynić, bo wszystko, co tu mówię, właśnie mówię w takim kontekście wspólnotowym. To słowo mnie też jakby pobudza do tego i widzę, że jest to kwestia, no jest to kwestia właśnie, że możemy to czynić razem. Tak jak jest w tym liście do Kolosan napisane w pierwszym rozdziale, dziękując Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych, światłości. Widzę tutaj taką rzeczywistość, słuchajcie, no wspólnotową, świętych, czyli jest to liczba mnoga, jest nas więcej, w światłości, czyli w takim, wiecie, no w światłości, czyli w takim rozeznaniu, w tym, że no nie są sprawy poukrywane, jest to wszystko takie jasne, jeden dla drugiego jest jasny, jeden może drugiego zachęcać, pobudzać, no tego życzę sobie, tego życzę wam wszystkim. I co tu jeszcze mogę powiedzieć, bracia, siostry? Umysł i serca. Zbadanego, przebadanego i oczyszczonego serca i przemienionego umysłu jestem przekonany, że będzie przypłynęła Bogu chwała taka, jaka jest mu miła. I będziemy mogli wtedy w tym razem wzrastać, jakby dążyć do tego. Chciałem jeszcze na koniec przeczytać trzeci rozdział listu do Kolosan i zachęcić też z tego miejsca do studiowania tego listu, do przyjrzenia się temu, o czym tutaj Paweł pisze. Jest tu bardzo wiele myśli i no, takiej mądrości właśnie tej Bożej na temat tego, do czego Kościół jest powołany i też właśnie skąd jest ta zdolność do tego, żeby wielbić Boga, żeby Go chwalić, żeby robić to, co jest po prostu Bogu miłe. Przeczytam jeszcze ten rozdział, jak pozwolicie. Jeśli więc zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze. Gdzie jest Chrystus, siedzący po prawicy Boga? Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, życie nasze, ukaże, wtedy i wy razem z Nim zostaniecie ukazani w chwale. Przyprowadźcie więc do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskie. Nierząd, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z ich to powodu przychodzi gniew Boży na synów opornych, których i wy dawniej postępowaliście, gdy w nich żyliście. Teraz więc wy złożycie z siebie to wszystko. Przepraszam. Teraz więc i wy złóżcie z siebie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, haniebną mowę z ust waszych. Nie bądźcie fałszywi jedni wobec drugich, skoro zdarliście z siebie starego człowieka razem z jego postępkami. A przyoblekliście się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma ani Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Dlatego więc przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w litościwe wnętrze, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, i darowując sobie wzajemnie, jeśli miałby ktoś przeciwko komuś skargę. Jak Chrystus wam darował, tak i wy. A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A niech w waszych sercach rządzi pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie się wzajemnie. Przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. Z wdzięcznością śpiewajcie w sercach waszych Panu. I wszystko, cokolwiek czynilibyście w słowie albo w czynie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony i nie bądźcie wobec nich zgorzkniali. dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. To bardzo podoba się Bogu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na pokaz, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. A wszystko, cokolwiek byście czynili, wykonujcie z głębi duszy, jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie z powrotem zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie. A ten, kto czyni niesprawiedliwość, odbierze niesprawiedliwość, tę, którą uczynił, a Pan nie jest stronniczy. Pani, to ja już zakończę to, co chciałem powiedzieć. Chcę wzrastać we wszystkim tym, co tutaj przeczytałem teraz w tym trzecim rozdziale. Do tego chcę wszystkich zachęcać. Zdaję sobie też sprawę, że trochę mówiłem chaotycznie dzisiaj i chcę za to wszystkich przeprosić, ale mam nadzieję, że te fragmenty, to Słowo Bożego i teraz ten rozdział i ten cały list, no to będzie tym, co będzie was wszystkich pobudzało do tego, żeby się jeszcze bardziej Bogu podobać i go szukać. No i to tyle na ten temat. Chwała Bogu za wszystko, słuchajcie. Dziękuję. Dzięki, Łukasz. To ja cię odłączam tutaj i możesz na Discorda wejść z powrotem. Dobra. Kochani, pomódlmy się. Ja tutaj przywrócę głos wszystkim obecnym i zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za to, że w Panu Jezusie Chrystusie dałeś nam przystęp do siebie, dałeś nam możliwość poznawania Ciebie, wzrastania w Tobie. Modlimy się, byś w swojej łasce kontynuował to dobre dzieło, które rozpocząłeś w naszych sercach, w naszym życiu, objawiając nam coraz większą głębię Twojej wspaniałości, Twojej wielkości, aby nasze życie było nieustannym wielbieniem Ciebie. W naszym posłuszeństwie, w naszym poddaniu się Tobie, w naszej wdzięczności Tobie za wszystko, w naszym przychodzeniu do Ciebie ze wszystkim. Panie, chcemy być Twoimi chwalcami, którzy czczą Ciebie w duchu i w prawdzie. Dziękujemy za to, że dajesz nam też możliwość spotykania się, choćby i w tej formie, i wołamy, byś w swojej łasce też dał nam znowu możliwość spotkania się, tak jak kiedyś, byśmy mogli razem stanąć przed Tobą i zawołać w modlitwie wspólnie, razem, bez właśnie bez tego skrępowania, które też przynoszą te różne środki, które teraz używamy. Modlimy się, Boże, daj nam łaskę bycia razem, wielbienia Ciebie w społeczności, a daj, byśmy każdy z nas każdego dnia tak żyli, tak postępowali, aby Ciebie chwalić, aby Ciebie wywyższać, aby o Tobie dobrze świadczyć wśród naszych bliskich, wśród ludzi wokół. Prosimy, uzdalnij nas do tego, Boże. Napełniaj nas Twoją mądrością z góry, napełniaj nas miłością, napełniaj nasze serca wdzięcznością i świadomością tego, że jest nasze życie w Twoich rękach, że nie musimy się niczego bać, ale Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym życiem. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Amen. Amen. Ja dziękuję, Ojcze, Tobie za dobroć i mądrość, jakie płyną z Twojego słowa. Dzięki, Ojcze, za zachętę do tego, żeby żyć świętym życiem. I Ty, dając zachętę, dajesz też uzdolnienie, możliwości. Dziękujemy, że mamy dobrego Ojca, dobrego Pana i Boga. Amen. Amen. Amen. Kochani. kochani, też tutaj... Ktoś tutaj chciał coś powiedzieć. Proszę. Asia. Co? Asia? Słychać mnie? Tak, słyszymy cię, Asiu. Aha, bo ja do Filipa. Okej. Okay. Kochani, w tym słyszeliśmy tutaj po raz kolejny tą zachętę, by reagować na to, co słyszymy. I wiem, że dla wielu z was no, taka forma może przyłączenia się tutaj publicznego i mówienia czegoś jest jakimś wyzwaniem i trudnością, ale są jeszcze inne formy komunikacji, także zachęcam, żebyście napisali SMS-a, czy maila, czy w jakiś inny sposób dali też znać. Jeżeli słyszycie, jak tutaj dzielimy się czymś z braćmi, i zachęcamy was do myślenia na ten temat, do dzielenia się, co o tym myślicie, to nie są to tylko jakieś takie grzecznościowe zwroty i słowa z naszej strony, ale rzeczywiście chcemy wiedzieć, co myślicie. Chcemy wiedzieć, jak to widzicie. Tak jak mówię, nie zawsze jest na to czas i dla niektórych z was może ta forma takiego publicznego spotkania nie jest tą, w której się dobrze czujecie, ale chcielibyśmy wiedzieć, co myślicie, jak to rozumiecie, więc do tego gorąco zachęcamy, byście dawali znać, byście reagowali na to, co słyszycie, o czym mówimy. Chciałbym zaproponować, wiem, że to może jakby jest dość nietypowe, bo mamy pewien zaplanowany porządek i taka jakby rozmowa może nie jest w tym momencie czymś tradycyjnym, że tak powiem, ale chyba to jest jeden z takich planów, które chcemy realizować, żeby właśnie była możliwość reagowania, dzielenia się tym, co rodzi się w naszych umysłach, sercach po tym, co usłyszeliśmy. I chciałbym zapytać, czy mógłbym teraz króciutko podzielić się tym, co ja odebrałem z tego, co Łukasz powiedział, czy raczej zostawimy to na potem? Nie, spoko, Adaś, możesz mówić. I myślę tak, że to, co Łukasz powiedział, te wersety, które przeczytał, były bardzo... tak dobrze dobrane, skondensowane w taki prostą receptę na dobre, poprawne chrześcijańskie życie. Jeżeli ja to właściwie odebrałem. I tak sobie myślę, że dobrze by było, żeby te wersety, które Łukasz przygotowałeś, żebyś mógł je napisać, no po prostu zacytować i żeby one mogły być gdzieś na stronie dostępne. To jest taka moja propozycja, możemy też nad tym się zastanowić i porozmawiać, bo to, co zabrzmiało, to wiadomo, w jakiś sposób może nas zachęcić, pobudzić, ale żeby to głęboko było w nas, żebyśmy mogli to dobrze zrozumieć i czuć to i chcieć tym żyć, praktykować, to potrzebujemy nad tym się zatrzymać i przetrawić to jakby przed Bogiem, przemyśleć, zbadać swoje serca, w jakim jesteśmy miejscu, czy chcemy to naprawdę realizować. I do tego jest potrzeba właśnie, żeby to odbyło się tak nie na takiej zasadzie jak teraz, że to zostało przeczytane, usłyszane przez nas, bo część z tych rzeczy może gdzieś tam utkwiła. Zresztą jeśli te wersety znamy, to one bardzo szybko do nas docierają, to co jest czytane. Niemniej jednak takie zatrzymanie się nad tym byłoby moim zdaniem zasadne i potrzebne. Może jednym bardziej, drugim mniej, ale ogólnie potrzebne i przydatne. I taka jedna myśl, jakby może ja czegoś nie dosłyszałem, ale myślę sobie, że to wszystko, co tutaj zostało powiedziane, tak jak mówię, jest taką pigułką, którą wystarczy połknąć i będzie efekt, będzie dobry efekt, ale czego jakby może mi zabrakło, może ja nie dosłyszałem, albo może gdzieś to tam właśnie jest zawarte w tym, co było powiedziane, ale tak sobie myślę, jak mamy w Kościele katolickim mamy spowiedź i ludzie są zachęcani do tego, żeby zrobić przed spowiedzią rachunek sumienia. Oczywiście nie zachęcam do praktykowania katolickich praktyk i my nie mamy czegoś takiego jak spowiedź w Kościele katolickim, chociaż jesteśmy zachęcani do tego, żeby wyznawać grzechy jedni drugim, ale ja nie na tym chcę się skupić, na tym wyznawaniu grzechów, tylko na badaniu swojego serca przed Bogiem. I tak myślę, że żeby to wszystko zafunkcjonowało w naszym życiu, o czym mówił Łukasz, do czego zachęcał, jest potrzeba, żebyśmy właśnie po pierwsze mieli świadomość, że musimy badać swoje serca, w jakim miejscu jesteśmy, a po drugie, żebyśmy to robili. Ja myślę, że jeżeli praktykujemy coś takiego jak modlitwa w komorze, to według mnie, jak dla mnie, może się mylę. Powiedzcie, może myślicie inaczej albo inaczej to rozumiecie, ale myślę, że w naturalny sposób, gdy przychodzimy przed Boże oblicze, to jest to składową jakby częścią, jednym z kluczowych elementów, że właśnie badamy, w jakim miejscu jesteśmy i nasze sumienie i Duch Święty podpowiada nam, co ewentualnie w naszym życiu jest nie tak. Także myślę, że jeżeli mamy taką praktykę naszą, to badanie naszego serca odbywa się na bieżąco i możemy zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, w czym błądzimy, w czym jesteśmy jeszcze nie w tym miejscu, w którym powinniśmy być, i możemy to z Bożą pomocą realizować w naszym życiu. A jeżeli nie mamy, jakby nie jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy nasze życie analizować w świetle Słowa Bożego i załóżmy, że jest tak, że jakiś głos sumienia do nas przemawia albo Duch Święty do nas mówi w jakiś sposób i my zagłuszamy ten głos, no to właśnie jest niebezpieczeństwo, że nie będziemy poddawali się Bożemu prowadzeniu, nie będziemy tak naprawdę sięgali głęboko i badali, w jakim miejscu jesteśmy, no i wtedy nie będziemy też gotowi czy pouczeni do tego, żeby to, co jest problemem w naszym życiu, żeby było poddawane jakiejś pracy, jakiejś przemianie. Także myślę, bo zacząłem, że jakby tego mi zabrakło, może to gdzieś zostało powiedziane, ale to, co chciałbym dopowiedzieć, jeżeli to nie zostało powiedziane, to, że potrzebujemy właśnie mieć głęboką świadomość, że musimy to robić, sprawdzać, w jakim miejscu jesteśmy i no i jak już to dotrze do nas, to wtedy jest wezwanie, żeby to robić, żeby zwyciężać w tych naszych codziennych zmaganiach. Dziękuję. Mhm. to jest właśnie to, o co chyba nam chodzi, że gdy słyszymy jednego brata, który dzieli się słowem, to jeżeli w naszych sercach rodzi się jeszcze coś, co uważamy, że można by to uzupełnić, no to, to róbmy to. Tutaj nie chodzi o to, żeby za każdym razem teraz omówić każdy temat w 100% i teraz każdy będzie dokładał te brakujące procenty, bo tak jak Łukasz powiedział, no podzielił się tym, co ma na sercu, co widzi, ale właśnie zachęca nas do tego, byśmy to uzupełniali, byśmy reagowali na to i no super, tak, tak róbmy, bracia, siostry. Kochani, ja chciałem tylko dopowiedzieć, że Adaś, mogę wrzucić te wersety tutaj nawet na tego Discorda, nie ma problemu, więc to krótko mogę spisać tam na czacie, wrzucić, jeżeli byłoby pomocne. I tutaj to, co powiedziałeś na temat przyglądania się tego, czym się dzielimy, no to ja myślę, że to powinna być norma jakby, no bo nie jesteśmy jakby przypadkowymi sobie ludźmi, tylko jesteśmy no, w społeczności, w której wierzymy nas, Pan Bóg wszystkich jakby umiejscowił. I myślę, że jak się czymś dzielimy, to musimy się tutaj, wiecie, przyglądać temu wszystkiemu, co drugi mówi. To jest, myślę, bardzo ważne. Znaczy jakby to jest w ogóle sens w ogóle, jakby wiecie, społeczności lokalnej i tego, żeby ta zachęta była aktywna, żeby była dobra i żeby była celna. No bo ja myślę, że nieprzypadkowo nie wiem, pewne rzeczy mówimy, no jestem pewny, że nieprzypadkowo nie wiem, Francuz mówi z Hioba, czy Paweł tutaj mówi z Listu do Koryntian ostatnio, to nie są rzeczy od tak sobie, że a teraz coś tam przestudiujemy, tylko wierzę, że Bóg do nas mówi, więc jak najbardziej musimy to analizować. Jeszcze co do mojej wypowiedzi, to tak jak Adaś zauważyłeś, ona nie jest w ogóle kompletna, ona jest na pewno do uzupełnienia. I no, dziękuję Ci za Twoje uwagi i jak najbardziej zachęcam też do tego, żeby badać swoje serce, też w kontekście tych fragmentów, na przykład o tym skarbie i w ogóle w kontekście całego tego trzeciego, na przykład rozdziału Listu do Kolosan. No dla mnie to jest badanie, na przykład widzicie, jest napisane: mężowie, miłujcie swoje żony i nie bądźcie wobec nich zgorzkniali. I jeżeli ja taki jestem, to ja już wiem, że to na pewno jest coś nie tak, to ja tutaj muszę jakby reagować. Dla mnie właśnie to chrześcijaństwo jest takim bardzo praktycznym, ale tutaj już się pewnie powtarzam. Także no, dziękuję i umieszczę te fragmenty. Dzięki. Ja uważam, że no dobrze, że te wersety będą, ale kto słyszał tą wypowiedź, refleksję Łukasza, to może sięgnąć do tego kazania, które będzie zamieszczone na naszej stronie, mam nadzieję. Mm-hmm. Tak, całe nasze tutaj te, nazwijmy to, nabożeństwa czy spotkania online będą oczywiście, zaraz tam dzisiaj jeszcze znajdą się na stronie, więc można sobie tam odsłuchać, ale jednak kiedy mamy przed sobą te wiersze spisane, no to też pomaga, więc tutaj niektórzy wolą posłuchać i jeszcze raz gdzieś tam te sobie odnaleźć, a dla innych będzie pomocne przeczytanie ich, więc jak Łukasz tutaj je zamieści na Discordzie, to ja też je wkleję na naszą stronę z takim jakimś tam z krótką zachętą z tego, co Łukasz mówił. Za chwilkę poproszę Pawła Chrostowskiego, by kontynuował rozważanie księgi Hioba, a my jeszcze zaśpiewajmy jedną pieśń. To jest ze śpiewnika Pielgrzyma 29 numer. Jak pięknie lśni jutrzenki blask. Thank you. Nie wiem, z czego to wynika, ale no jakieś tutaj mam problemy techniczne, jeśli chodzi o te pieśni dzisiaj. Także to nie jest kwestia tutaj słabej transmisji czy czegoś, tylko u mnie też tak to gra, jak tutaj odtwarzam u siebie. Ja te pieśni mam ściągnięte na komputer, to nie leci, że tak powiem, online, tylko mam je ściągnięte, ale nie wiem czemu takie dziwne odtwarzanie jest. Już teraz nie będę tutaj nic kombinował technicznie, tak to zostanie. Spróbuję później w tygodniu coś z tym zrobić, popróbować może na jakimś innym odtwarzaczu, czy nie wiem, czy to kwestia tych moich głośników w tym moim laptopie. W każdym bądź razie no, przepraszam za tą jakość, te przerywania w trakcie tych pieśni. Jeszcze techniczna uwaga. Jak śpiewana jest pieśń, to dobrze by było, żebyś wyłączył mikrofony wszystkim. Tak zrobiłem. Tak zrobiłem. Ale to jednak nie zadziałało, wiesz, bo siostra śpiewała bardzo ładnie, ale jednak to wychodzi z opóźnieniem i my to słyszymy. Także twoje wyłączenie mikrofonów jednak nie pomogło. Tak. Wygląda na to, że każdy musi sam wyłączać mikrofon. No, żeby nie był słyszalny, dlatego że to i tak idzie z opóźnieniem wtedy. To prawdopodobnie działa w ten sposób, że ja wyłączam i u mnie tego nie słychać. To, co ja mogę zrobić, to mogę u siebie je wyłączyć. Natomiast u was, każdy z was prawdopodobnie wtedy słyszy, mimo tego, jeżeli jesteście na... Chyba, że tutaj na serwerze, zaraz sprawdzę. Tak, bo ja mam tutaj jeszcze możliwość wyciszyć na serwerze i wtedy już do nikogo to nie dojdzie. Tak, no to będę następnym razem już wyłączał w tym z wyższego poziomu, bo tutaj ja tylko wyłączyłem u siebie na razie mikrofony. Asia też może wyłączyć u siebie, tam na dole w pasku po lewej stronie jest taka ikonka mikrofonu, też może wyłączyć, jeżeli nie chce akurat mówić, no to wtedy nie będą głosy docierały tutaj do nas. Okej, okay. Czyli teraz... I Wilku pisał, nie wiem, czy czytałeś, Paweł, że przez telefon rozmowa wyszła gorzej niż... Tak, zgadza się. Dlatego mam taką propozycję, bo Paweł tu już jest ze mną połączony na telefonie i może Paweł spróbuj na Discordzie, bo jakość jest dużo lepsza głosu na tym Discordzie niż na telefonie. Ty możesz się połączyć, czy nie bardzo? Powiem tak, ja mam zainstalowaną tą aplikację, ale nie wiem, czy ja tam muszę jakieś konto zakładać. Muszę coś, nie? Podać jakieś numerki. Tak. No to wtedy już na dzisiaj nie będziemy tego zwlekali z tym. Tak, bo tam trzeba maila podać i hasło, no i jeszcze się włączyć do tego kanału naszego głosowego. To może zrobimy w tygodniu próbę i wtedy. Dobrze. Następnym razem. Także tutaj stawiam twój telefon przy mikrofonie. Mam nadzieję, że będzie cię dobrze słychać. No to powiedzcie, czy słychać dobrze. Jak tam? Ktoś, kto słyszy, bo... Ja mam wyłączone głośniki, więc nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Może jest nieźle, ale byłoby lepiej, gdyby to był Discord. Słuchaj, jeżeli Paweł jesteś szybki w tych sprawach, no to 2 minuty i jesteś na Discordzie. Dobra, to wrzuć mi tylko na WhatsAppa instrukcję, co ja mam tam wpisać. Paweł, ja ci wyślę SMS-em. Może być SMS. A my tymczasem jeszcze jedną pieśń posłuchamy i zaśpiewamy. No i super. A ja już do ciebie wysyłam, co masz zrobić, instrukcję. Dobra, no, czekam. Hej. Na razie. Włączę jeszcze jedną pieśń, kochani. To jest pieśń ze śpiewnika pielgrzyma 181. Gdzież mi pociechy szukać lub nadziei? Wyszukaj mnie, szukaj mnie, gdy się wiesz, że tu znajdę ją za wiek. Paweł już z nami, widzę, jest. Teraz tylko go nie słychać. Musisz, Paweł, przenieść się do nasze spotkania. Musisz kliknąć na nasze spotkania, kanały głosowe, nasze spotkania. Tu już widzimy to, co napisałeś, tylko ciebie nie słyszymy. Także spróbuj jeszcze kliknąć nasze spotkania. Kliknąłem to, co trzeba. Jesteś, słyszymy. Tylko, że masz pogłos. Więc musisz przejść chyba na bez. Jak to się mówi? Nie na tryb. Słuchawki, tak? No jakoś tutaj cię słyszymy pogłos. Jak ja mówię, to słychać mnie, ale może jak ja siebie wyłączę, to nie będzie mnie słychać dwa razy. O, teraz cię słyszę dobrze. Wtedy cię słyszałem źle, ale teraz cię słyszę dobrze. Tak, teraz już chyba jest okej. Okay. No, super, Paweł. Bardzo dobrze cię słychać, także powinno być dobrze. Jest super. Super, super. Jest super, jest super. Taka piosenka była. No dobrze, to już mogę tak zaczynać? Tak, ja przepraszam, bo tam ktoś pisał, Robert pisał, że to klikanie moje słychać. Ja tu mam Biblię online, więc korzystam z niej, ale sobie wezmę papierową, więc już nie będę klikał, jak Paweł będzie mówił. Okej, tym bardziej, że nie będziemy mocno latać po tekstach, więc można spokojnie z papierowej skorzystać. To co, mogę? Tak, tak Paweł, już możesz zaczynać, zamieniamy się w słuch. Dobrze, na początek chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. No, bardzo mi miło, że znowu mogę z wami być, słyszeć co niektóre osoby. I no, też dobrze mi wiedzieć, że reszta z was słyszy, chociaż wolałbym też usłyszeć, nie tylko wiedzieć, że słyszycie, ale i usłyszeć wasze głosy. Jeżeli macie taką możliwość, dzwońcie i się witajcie i mówcie. Chciałem powiedzieć a propos pieśni, bo był ten temat jakości pieśni, tych technicznych dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że nie, u mnie było nawet dobrze słychać te pieśni. Czyli chociaż no pewnie wy wiecie, nie, jak powinno być lepiej, ale było dobrze słychać. Natomiast to, co chciałem się z wami podzielić, to, że ta pieśń przedostatnia, która była, która się kończy Amen, Amen, to jest absolutnie moja pierwsza pieśń mojego serca, mojej duszy. I chciałem powiedzieć, że w końcu się doczekałem po kilku latach uczestnictwa w nabożeństwach w Wejherowie. Doczekałem się tej pieśni. Znaczy ona może była, ale może akurat mnie nie było. Natomiast bardzo się ucieszyłem, że ona dzisiaj wybrzmiała. Chyba pierwszy raz. Jeszcze jej nie śpiewaliśmy. Ja tutaj właśnie wybieram takie pieśni, które albo rzadko bardzo śpiewamy, albo nie śpiewamy, żeby się ich nauczyć. Korzystam z tego, że no, słuchamy tutaj właśnie z innych społeczności tych pieśni, więc mam nadzieję, że też później będziemy je sukcesywnie wprowadzać do naszego repertuaru zborowego. Super, super. Wprowadzajmy ją do repertuaru, natomiast ja powiem tak, ja się cieszę, że znam tą pieśń nie dlatego, że ona jest w repertuarze gdzieś, tylko dlatego, że jest w repertuarze mojego serca. Jeżeli w waszych sercach też będzie w repertuarze, to może jej nie być nawet w repertuarze wtedy tym publicznym, byleby była w repertuarze serca, to chciałem powiedzieć. Ale jeżeli będzie w repertuarze tym publicznym, no to ja tam się będę cieszył. Okej. To przywitałem się, tak, pozdrowiłem. Pozdrawiam z Gdańska. Od mojej rodziny, żony i dzieci. Żonie później dam mikrofon, żeby też sama pozdrowiła. Może. Dobrze, a chciałem z wami dzisiaj się podzielić kontynuacją rozważania Księgi Hioba. I dzisiaj dochodzimy do rozdziału 41. Natomiast tak pomyślałem sobie, że dobrze będzie, zdecydowałem się podzielić to rozważanie na dwie części. Czyli dzisiaj nie powiem wszystkiego jakby tego, co chciałem na początku powiedzieć, bo no, wyszłoby za dużo. i za długo. Ta lekcja, którą Hiob otrzymuje w 40, którą czytamy my w 41 rozdziale, a Hiob ją oczywiście otrzymał bezpośrednio od Boga, jest bardzo, no, taką lekcją bardzo pojemną. Myślę, że ona niesie w sobie bardzo, bardzo już duży przekaz. I to jest właściwie ten ostatni moment, w którym Bóg poucza Hioba, przynajmniej w tym Bożym pięknym monologu. Jest to ta ostatnia część, po której Hiob już później pokutuje. I zanim przejdę do przeczytania tego rozdziału 41, to chciałbym zrobić coś, co zrobiłem też 2 tygodnie temu, czyli najpierw przeczytać te wersety, które Pan Bóg bezpośrednio przed wymalowaniem obrazu o tych stworzeniach bezpośrednio Hiobowi powiedział. To jest jakby fundament tej nauki. Myślę, że w tych wersetach Bóg tak jakby najpierw wytłumaczył Hiobowi, o czym będzie mowa, a potem go skonfrontował z obrazami stworzeń. Więc przeczytajmy jeszcze raz tych kilka wersetów. Nadto Pan odpowiedział Hiobowi: przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna, będę Cię pytał, a Ty mnie poucz. Czy chcesz w niwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie? Czy masz ramię jak Bóg? Czy zagrzmisz głosem jak On? Ozdób się teraz w majestat i dostojeństwo, przyoblecz się w chwałę i w piękno, rozlej swój gwałtowny gniew. Spójrz na każdego pysznego i poniż go. Spójrz na każdego pysznego i upokórz go. Zdepcz niegodziwych na ich miejscu, zakryj ich razem w prochu, zamknij w ukryciu ich oblicza, wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Kochani, no jeszcze zatrzymamy się na tych słowach, zanim przejdziemy do 41 rozdziału, bo rodzą się takie pytania, gdy je czytam, rodzą się takie pytania, no skąd w ogóle, skąd ta mowa w ogóle do Hioba się pojawia tutaj, znaczy jaka jest intencja Boga, że te słowa wypowiada, że takie właśnie pytania mu zadaje. No bo tak pomyślmy przez chwilę, czy Hiob miałby mieć cechy Boga? Dlaczego Bóg pyta go o taką moc? Jaki w ogóle człowiek mógłby odpowiedzieć na te pytania twierdząco? I w ogóle, no pomyślmy, jaki człowiek, kto mógłby mieć moc, żeby rozlać swój gniew na pysznych, niegodziwych, żeby ich upokorzyć, kto mógłby się odziać w tą chwałę, w to dostojeństwo. I tutaj odpowiedź jest jakby prosta. Żaden człowiek tego nie może zrobić i tak samo Hiob nie mógł tego zrobić. Było to pytanie retoryczne. Przepraszam na chwilkę. Bo to tak rozprasza mnie. I tutaj chciałbym w tym momencie troszeczkę się dołączyć do tego, co było dzisiaj mówione o tym badaniu serca. Mnie to, co mówił Łukasz i co uzupełniał Adam, bardzo, no bardzo do mnie to trafia, bardzo mnie to zachęca, buduje i też powiem Wam, kochani, że też tak to rozumiem, że Bóg podczas tego procesu nauki przede wszystkim odwołuje się do stanu naszego serca. Oczywiście też pokazuje nam nasze czyny, czy sami możemy te nasze czyny widzieć i je jakoś oceniać, natomiast istotą sprawy, myślę, jest ocena wnętrza, jakby sięgnięcie głębiej, gdzie leżą przyczyny na przykład naszych zachowań, gdzie leżą przyczyny tego, w jakim miejscu jesteśmy. I myślę sobie, kochani, że Bóg bardzo często w tych historiach biblijnych, bardzo często widzimy, że Bóg właśnie to robi. Objawia człowiekowi Jego serce. I tak samo mamy tutaj, w tym fragmencie, który dzisiaj rozważamy, on też tak naprawdę objawić coś, co jest w sercu Hioba. To nie tylko chodzi, żeby odpowiedzieć na te pytania retoryczne w sposób no, przeczący, tak? Czyli Bóg pyta Hioba, czy masz ramię, jak... Nie, nie mam. Albo rozlej swój gwałtowny gniew, spójrz na Hioba. I wiecie, to nie tylko o to chodzi w tej nauce, żeby tak się do tego przyznać. Pan Bóg, jeżeli zadaje takie pytania Hiobowi i no, uczmy się z tego, że jeżeli też zadaje te pytania do nas, to nie chce tylko odpowiedzi. To są pytania retoryczne. Pan Bóg chce nam objawić coś głębiej, coś, co jest w naszym sercu, coś, co musi zostać wyciągnięte na wierzch. Kilka takich przykładów, znaczy może dwa takie główne przykłady, które chciałbym tutaj przytoczyć. Pierwszy to jest przykład, nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że tak, bo to było omawiane całkiem niedawno, jak prorok Natan przychodzi do Dawida po tej akcji ze śmiercią Uriasza i mówi Dawidowi tą historię, tak? Przynosi mu tak naprawdę Boży sąd, ale przez taką historię o tym człowieku bogatym, który zabiera tą owieczkę biednemu. Nie chcę tej historii teraz czytać, ale wróćcie do niego, do tej historii później. Natomiast tam jest taki właśnie moment, że przychodzi prorok i mówi Dawidowi tą historię. No i Dawid, pamiętacie, no unosi się, mówi, jako żyje Bóg. No ten człowiek zasługuje na śmierć. Słyszy historię o sobie, ale jeszcze w tym momencie nie wie, że to jest o nim. Słyszy, dla niego to jest tylko taka hipotetyczna opowieść, tak? No jako żyje Pan, na śmierć zasługuje ten człowiek. I wtedy Natan mu mówi, że to dotyczy ciebie. To jest jeden taki przykład. Może inny przykład z Nowego Testamentu, gdy Pan Jezus opowiada ludziom historię o winnicy. To jest z Ewangelii Łukasza. I też zadaje później takie pytanie, no i co ten pan winnicy ma teraz zrobić z tymi sługami, tak? Pamiętacie tych złych sług, te złe sługi? No i ludzie mu odpowiadają z taką pewnością, no wytraci tych złych ludzi, to przecież oczywiste, nie? Wytraci tych złych ludzi. Nie zrozumieli jeszcze w tym momencie, że Pan Jezus mówi o ich sytuacji, mówi o tym, co się dzieje, a czego udziałem jest ich serce. I kochani, mamy tutaj taką samą sytuację z Hiobem. Hiob słyszy od Boga, no, przyozdób się w moją chwałę, czy możesz to zrobić? I no, Hiob oczywiście nie odpowiada na to pytanie, nie, natomiast podejrzewam, że patrzy w swoje serce i zaczyna myśleć, co ja takiego zrobiłem, że Bóg mówi do mnie te słowa. No właśnie. Czytając te wersety, kochani, to chcę znowu zwrócić uwagę. Jeżeli Bóg kieruje takie słowa do postaci biblijnej albo do nas, kiedy rzeczywiście dotykane są te głębiny serca, to naprawdę ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jaka powinna nam przyjść do głowy, to jest odrzucenie tego przesłania, bo to nas nie dotyczy. Albo no wiecie, albo takie pomyślenie, a to chodzi o kogoś innego, tak, że Bóg pewnie uczy mnie czegoś na jakimś przykładzie. No ale właśnie, tu Hiob miał jakby sprawę prostą, bo on słyszał te słowa bezpośrednio do siebie kierowane. My dzisiaj czytamy tylko na przykład historię Hioba i możemy się zastanawiać, czy to też dotyczy mnie. I zachęcam, nie odrzucajmy łatwo, tak wiecie, lekką ręką tej nauki, mówiąc, że to dotyczyło Hioba. Oczywiście to dotyczyło bezpośrednio Hioba, natomiast my też powinniśmy popatrzeć, czy to nas również w jakiś sposób nie dotyczy. No właśnie. Zatem Bóg zadaje retoryczne pytanie Hiobowi. Czy masz tę cechę Boga, ten majestat, to ramię, które może upokorzyć każdego pysznego, które potrafi upokorzyć całą pychę i, no, można powiedzieć, rozwiąże raz na zawsze problem niegodziwości, tak, po zdepcze tych niegodziwych. I zaraz potem Bóg przechodzi do obrazu stworzeń. Najpierw jest to wezwanie do Hioba, żeby popatrzył na i rozważył behemota. Ten obraz, myślę, bardzo wymowny jest i przekonuje człowieka, że nie jest człowiek równym Bogu. O tym mówiliśmy ostatnio, tak? Behemot był omawiany 2 tygodnie temu. Hiob może patrzeć na behemota, może rozważać i przez to rozważanie tego obrazu jakby dochodzi w swoim sercu do zrozumienia, że jako człowiek powinien znać swoje miejsce, że nie jest równym Bogu i że to jego miejsce w tym szeregu, ja to tak nazwę roboczo, ten porządek, harmonia, gdy jest, to wtedy jest wszystko dobrze, natomiast gdy jest zakłócona, to jest to wielki błąd i należy to wrócić do normalności. I to był obraz behemota. Tamten obraz, jak pamiętacie, no przynajmniej ja, z tego, co chciałem się z wami podzielić, on nie wywoływał grozy. To nie był obraz, który miał przestraszyć Hioba, nie był to obraz, który miał go mocno, że tak powiem, upokorzyć, poniżyć. Raczej Bóg go zachęca do tego, żeby patrzył i rozważał. Nie chowaj się, tak, przed tym obrazem. Stań, popatrz, rozważ i pewne rzeczy zrozum. Natomiast dzisiaj dochodzimy do tego drugiego obrazu, do drugiego zwierzęcia. I ten obraz już jest troszeczkę inny. I myślę też, celem Boga jest też inna reakcja Hioba. No to przeczytajmy, kochani, ten rozdział. Ja będę czytał z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, więc tam on się zaczyna. Tam jest inny podział niż w warszawskiej. No, na pewno wiecie, tak? Ci z was, którzy korzystacie z różnych przekładów, znaczy ze swoich, to wiecie, gdzie to będzie. W warszawskiej zaczyna się to jeszcze w rozdziale 40, w gdańskiej 41. Czytam od pierwszego wersetu 41 z gdańskiej. Czy Lewiatana wyciągniesz wędką? Czy za jego język wyciągniesz go sznurem opuszczonym? Czy przewleczesz hak przez jego nozdrza? Czy kolcem przebijesz mu szczęki? Czy będzie cię błagać? Czy będzie z tobą rozmawiał łagodnie? Czy zawrze z tobą przymierze? Czy przyjmiesz go za sługę na zawsze? Czy będziesz z nim igrał jak z ptaszkiem? Czy uwiążesz go dla swoich córek? Czy twoi towarzysze wyprawią sobie z niego ucztę? Czy podzielą go między siebie kupcy? Czy poprzebijasz jego skórę grotami albo jego głowę harpunami? Połóż tylko rękę na niego i wspomnij o walce. Więcej tego nie zrobisz. Oto nadzieja pojmania go jest złudna. Czy na sam jego widok nie zostanie człowiek powalony? Nikt nie odważy się go obudzić. Kto zdoła więc stanąć przede mną? Kto mi coś dał, abym mu odpłacił? Cokolwiek znajduje się pod całym niebem, należy do mnie. Nie będę milczał o jego członkach, ani o jego potędze, ani o jego wspaniałej budowie. Kto odkryje wierzch jego szaty? Kto przystąpi do niego z podwójnym wędzidłem? Kto otworzy wrota jego paszczy? Groza roztacza się wokół jego zębów. Jego łuski to jego pycha. Ściśle spięte razem, jakby pieczęcią, jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie przejdzie między nie. Jedna z drugą jest spojona, są tak złączone, że nie można ich rozdzielić. Przez jego kichanie błyszczy światło, a jego oczy są jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą pochodnie, tryskają iskry ognia. Z jego nozdrzy wychodzi dym, jak z wrzącego garnca lub kotła. Jego oddech rozpala węgle. Z jego paszczy wychodzi płomień. W jego szyi spoczywa moc i przed nim ucieka smutek. Warstwy jego ciała są spojone, tak twarde, że się nie poruszają. Jego serce jest twarde jak kamień, tak twarde jak część dolnego kamienia młyńskiego. Gdy się podnosi, drżą mocarze, a od strachu oczyszczają się. Miecz, który go dosięga, nie ostaje się. Podobnie drzewce, strzała i pancerz. Żelazo uważa za słomę, a miedź za zbutwiałe drewno. Strzała nie spłoszy go, a kamienie z procy nie są dla niego, są dla niego jak źdźbło. Oszczep uważa za słomę, a drwi sobie z szarpania włócznią. Pod nim są ostre skorupy, w błocie ścieli sobie wszelkimi ostrymi rzeczami. Sprawia, że głębiny wrą jak kocioł, a morze mąci się jak w moździerzu. Zostawia za sobą błyszczącą ścieżkę, także się wydaje, że głębiny mają siwiznę. Nie ma na ziemi jemu podobnego, który został tak stworzony, że niczego się nie boi. Lekceważy wszelką wysoką rzecz. On jest królem nad wszelkimi, nad wszystkimi synami pychy. Tak jak mówiłem, rozdział długi, nauka, która z tego płynie, duża, tak, pojemna, i ja to chcę podzielić na dwie części. Dzisiaj będzie pierwsza część, powiem od razu, że nie ta ważniejsza. Więc jeżeli ci z was, którzy mają jakby zwyczaj doszukiwania się puenty, sedna sprawy w jednym kazaniu, które jest podzielone, to od razu mówię, nie dzisiaj. Puenta i sedno sprawy będzie za dwa tygodnie, jakby tam i uda nam się dalej z tym pójść i dzielić. Kochani, zanim rozważymy obraz tego Lewiatana i dojdziemy do tej nauki, musimy wiedzieć jedną rzecz. Lewiatan pojawia się w pismach nie tylko w Księdze Hioba. Myślę, że dobrym jest, jeżeli zrobimy też pewien taki przegląd tego, jak on się pojawia w Biblii. Natomiast na pierwszym miejscu chcę wyraźnie, mocno zaznaczyć, że Lewiatan funkcjonował też w świadomości Hioba i jest to zaznaczone w 3 rozdziale, w 8 wersecie. Hiob był świadomy istnienia czegoś takiego jak Lewiatan. I w tym 3 rozdziale, gdy użalał się nad swoim życiem, mówił takie słowa: bodaj by ją przekleli zaklinacze czasu, którzy potrafią podrażnić Lewiatana. Nie wiem, kto to byli zaklinacze czasu. To są dawne akurat czasy, w których żył Hiob. Być może byli tacy ludzie tam w tych czasach żyli. Mi to się kojarzy z jakimś takim dziwnym szamaństwem, ale to nie jest w tym, nie w tym rzecz. Natomiast co tutaj widzimy? W ogóle ten kontekst użalania się Hioba nad swoim życiem, on w tym rozdziale, myślę, by przyjął taką ekstremalną formę. On mówi nawet, bodajby ten dzień i ta noc, żeby tego nie było w ogóle, tak? On przeklina ten dzień, że gdyby się nawet nie narodził. I jest to taki wyraz, kochani, najmocniejszego, czegoś takiego najbardziej ekstremalnego, jeżeli chodzi o użalenie się nad sobą. I tutaj w tym kontekście pokazuje, że żeby nad tym dniem to przekleństwo, jakby złożyli na to ci ludzie, którzy potrafią drażnić Lewiatana. Powiem króciutko. Dla mnie osobiście takie stwierdzenie o ludziach, którzy potrafią podrażnić Lewiatana, to tak na dzisiejszy język, jakby to przełożyć, na współczesny nam, tak? Ja nie wiem, czy spotkaliście się z takim powiedzeniem o igraniu z diabłem, tak? Czyli człowiek, który igra z diabłem, człowiek, który podchodzi do największego zagrożenia, do największej ekstremalnej grozy i podchodzi do niej z odwagą. To jest taki człowiek igrający z diabłem. Ktoś, kto podchodzi do granic ryzyka. Albo jeszcze co inaczej można to powiedzieć. No nie, no to o to mi generalnie chodzi. Już nie chcę teraz wymyślać tych powiedzeń, tych przysłów, natomiast to jest ten cel, to jest ten sens użycia tego słowa tutaj. Ludzie igrający z największą grozą, czyli w tej wypowiedzi się obawia, w jego świadomości Lewiatan jawi się jako ekstremalne niebezpieczeństwo, najgroźniejsza zgróz, jaka może być postawiona przed człowiekiem. Co jeszcze, kochani? Psalm 74 to jest też pismo, w którym występuje Lewiatan. Tutaj psalmista w tej takiej modlitwie do Boga, w tej prośbie, może ja przeczytam, on wzywa Boga, tak? I tutaj takie słowa padają od 12 wersetu. Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem, Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. Tyś mocą swoją rozdzielił morza, zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. Tyś rozbił głowę Lewiatana, oddałeś go na żer zwierzęciom pustyni. Ty sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki, Tyś osuszył rzeki potężne. Twój jest dzień i Twoja jest noc. Tyś ustanowił światło i słońce, Tyś ustalił wszystkie granice ziemi, Tyś ukształtował lato i zimę. Kochani, to jest taka modlitwa, takie wezwanie Boga jako największego mocarza. Wezwanie Go ku pomocy oczywiście, ale w świadomości tego człowieka, tego psalmisty, Bóg jako ten największy, jako ten jedyny, którym ma moc. No i pojawia się też ten Lewiatan znowu jako potwór, czy stworzenie, któremu Bóg rozbija głowę, z którym sobie radzi, jak właściwie ze wszystkim innym, z każdym innym potworem, tak? Mówi, zmiażdżyłeś głowy potworów w wodach, czyli wszystkie potwory zmiażdżyłeś i między innymi wymawia to jakby z imienia, tak? Wspomina Lewiatana, czyli jesteś wszechmogący, tak? To można tak to odczytać. Jesteś jedyny wszechmogący, jedyny, który może swoją moc okazać w taki sposób. I jeszcze jeden obraz, kochani, z psalmu, z tym razem 104. Od 24 wersetu. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił, ziemia jest pełna dóbr Twoich. Oto morze wielkie i szerokie, gdzie roi się od płazów bez liku małych i wielkich zwierząt. Okręty płyną po nim, Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Wszystko to oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swoim czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, tworzą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Tutaj, kochani, z kolei Lewiatan ukazany jest jakby od tej strony jego genezy, tak? Że jakkolwiek byśmy nie myśleli o tym stworze, to musimy pamiętać, że to nie jest jakiś, wiecie, jakiś stwór, który funkcjonuje równolegle do Boga, jako jakaś siła, tak jak wiecie, w politeizmie, tak? Są różne bóstwa, takie jedne straszne, drugie ładne. No i tak oni by sobie wyobrażali pewnie jako Lewiatana, który jest tą taką konkurencją dla tego dobrego Boga i tam się toczy jakiś bój. No tutaj czegoś takiego nie ma i nie możemy o tym zapomnieć, że geneza Lewiatana leży w Bożym stworzeniu. Bóg stwarza Lewiatana dokładnie tak samo, jak stworzył delfina, wieloryba. To jest po prostu dzieło jego ręki. Mało tego, tu psalmista nam pokazuje, że właściwie w tej perspektywie do, w relacji do Boga, tak, nie ma żadnej różnicy między Lewiatanem a jakby tu przyłożyć, nie wiem, jak pantofelkiem, tak, czy jak amebą. Dla Boga Lewiatan, ameba, pantofelek, wieloryb i tak dalej, to są po prostu stworzenia, które istnieją dlatego, że je stworzył, żyją czy funkcjonują dopóki on im tego tchnienia nie odbierze. Żyją, bo on je karmi. W ogóle funkcjonują dlatego, że funkcjonują w cieniu, znaczy nie w cieniu, tak, ale przed obliczem Boga. Psalmista mówi tutaj, jakbyś zakrył twarz swoją przed nimi, to by się trwożyli. Gdy zabierzesz im tchnienie, giną, w proch się obracają, w nic. To wszystko jest po prostu Boże dzieło i jest w 100% uzależnione od Boga. Także nie jest to żadna konkurencja, tak? Żadne coś, z czym Bóg musi jakoś sobie specjalnie, w sposób specjalny radzić. I jeszcze jeden werset przeczytam, w którym pojawia się Lewiatan. To jest z Izajasza, z Królestwa Izajasza, z 27 rozdziału, pierwszy werset. W owym dniu ukaże Pan swoim twardym i wielkim i mocnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego. W owym dniu, kochani, ten ów dzień, to jest taki właściwie czas opisany w księdze Izajasza, czas bardzo dziwny, bardzo cudowny, pełen różnych cudownych zdarzeń. No, dla jednych to jest czas radosny, dla innych nie jest radosny. W każdym bądź razie przedmiotem dzisiejszego rozważania nie jest księga Izajasza, natomiast chciałem tutaj mocno podkreślić i pokazać, że ten Lewiatan funkcjonuje również w takim kontekście rozprawienia się Boga z czymś, no, co jest taką jakby kumulacją zła, tak? W taki figuratywny sposób tutaj opisane. No dobrze, i teraz mogą się po tych wszystkich wersetach rodzić pytania. Czy ten Lewiatan to jest jakiś jeden stwór, który żyje gdzieś? Czy jest może ich więcej? Może to jest jakiś gatunek? Albo czy ten Lewiatan to jeszcze żyje, czy może już nie żyje? Bo padają słowa, że ty rozbiłeś głowę Lewiatana. Może rozbił Bóg głowę jednego, a drugi żyje. Różne się mogą pytania nam rodzić. Mogą też się rodzić pytania, czy Lewiatan to jest w ogóle fizyczne stworzenie, czy jest to może stworzenie, wiecie, z gatunku tych duchowych, z tych takich, no, nie fizycznych, ale istniejących w sferze duchowej. A może w ogóle Lewiatan to jest tylko jakiś zbiór cech, zbiór tych złych cech, takich, albo może obraz niemożliwego do zniszczenia przez człowieka jakiegoś zła, czy coś w tym stylu. Te wszystkie pytania, kochani, ja jakby je tutaj zadaję w taki sposób, rzucam je, tak? Bo wiem, że dyskusje nad tym, kim są te stworzenia, trwają, te dyskusje potrafią długo, długo trwać i gdzieś mamy tendencję do tego, żeby się mocno skupiać właśnie nad tymi aspektami. Natomiast ja dzisiaj rozważam, kochani, naukę, która płynie do Hioba i która ma płynąć do nas, więc musicie wybaczyć, że nie będę podejmował próby odpowiedzi na te pytania. Natomiast będę chciał wyłuskać z tego obrazu, z tej księgi, z tego konkretnego pisma tą myśl, tą prawdę, którą miał Hiob zrozumieć i która miała go przyprowadzić do pokuty. Dobrze. Pierwsza część wypowiedzi Boga dotycząca Lewiatana To jest taka seria retorycznych pytań. Przeczytam szybciutko jeszcze raz te wersety, żebyśmy je mieli na wierzchu. Czy Lewiatana wyciągniesz wędką? Czy za język jego wyciągniesz go sznurem opuszczonym? Czy przewleczesz hak przez jego nozdrza? Czy przebijesz kolcem mu szczęki? Czy będzie cię błagać? Czy będzie z tobą rozmawiał łagodnie? Czy zawrze z tobą przymierze? Czy przyjmiesz go za sługę na zawsze? Czy będziesz z nim igrał jak z ptaszkiem? Czy uwiążesz go dla swoich córek? Czy twoi towarzysze wyprawią sobie z niego ucztę? Czy podzielą go między siebie kupcy? Czy poprzebijasz jego skórę grotami albo jego głowę harpunami? Połóż tylko rękę na niego i wspomnij o walce i więcej tego nie zrobisz. Oto nadzieja pojmania go jest cudna. Czy na sam jego widok nie zostanie człowiek powalony? Z tych pytań jasno wynika, że Lewiatan jest człowiekowi niedostępny. W tym sensie, że nie ma żadnej możliwości, aby człowiek go zwyciężył, pojmał, poskromił w żaden sposób. Po pierwsze, człowiek go nawet nie schwyta. To są wersety 1 i 2. Druga sprawa. Człowiek nie zdoła przekonać Lewiatana, nie zawrze z nim żadnego przymierza, bo ten Lewiatan w ogóle nie będzie łagodnie z nim rozmawiał. Wersety 3 i 4. Innymi słowy, tak parafrazując, człowiek nie podejdzie Lewiatana ani siłą, ani sprytem, ani przebiegłością, ani mądrością swoją, niczym. Nie ma człowiek po prostu takich kompetencji w żaden sposób, żeby z Lewiatanem się rozprawić. Bóg też mówi, że w ogóle sam, no nie podejdziesz go, tak? Nie masz takiego, w tych późniejszych wersetach będziemy czytać, że nie masz takiego oręża. Nie ma takiego oręża, które mogłoby Lewiatana w jakikolwiek sposób skrzywdzić, w jakikolwiek sposób poskromić, zrobić mu choćby uszczerbek na jego zdrowiu. Tam przez te łuski nawet, wiecie, tam nic nie wejdzie, tam nawet powietrze nie wejdzie, jak mówił Bóg, ale to tylko tak na chwilkę, bo to jest ta druga część, będziemy o tym mówić później. Lewiatan nie stanie się łupem człowieka, nie stanie się jego sługą, nie dostarczy mu rozrywki, jak tutaj też czytamy, nie będzie też pożywieniem dla człowieka. Nie będzie można uczynić z niego waluty przetargowej, nic. Po prostu to jest w ogóle jakby stworzenie, czy no ten taki przeciwnik, można powiedzieć, który w żaden sposób nie znajdzie się w gestii człowieka. Jak to jeszcze można przedstawić? Nie jest to przeciwnik człowieka. Dlaczego? Bo on został przez Boga w taki sposób uczyniony. Czyli w ogóle celem stworzenia Lewiatana nie jest jakby konfrontacja Lewiatana z człowiekiem, no ta taka finalna konfrontacja. Lewiatan jest tak zaprojektowany i po to stworzony, żeby nie człowiek go zniszczył, ale żeby zniszczył go Bóg. To jest bardzo ważna myśl, myślę, że musimy ją mocno podkreślić i zapamiętać, bo to będzie też później częścią nauki, którą Bóg Hiobowi przekazuje. No i znowu, kochani, Hiob mógłby zadać takie pytanie, no ale po cóż miałbym to robić? Dlaczego, Boże, tutaj stawiasz przede mną obraz zwierzęcia, które jest tak zaprojektowane, że ja nie mogę go zniszczyć i się mnie pytasz tutaj jakby... No, zadajesz mi takie pytania, tak? Przecież wiadomo, że odpowiedzią na te pytania jest nie, nie, nie. Nie dam rady go schwytać, nie dam rady go w żaden sposób ujarzmić, zniszczyć, nic. Nie zawrę z nim przymierza. To są odpowiedzi na te pytania, ale Panie, czemu o to mnie pytasz? No i wiemy, że Hiob takiego pytania na głos nie wypowiedział, natomiast mógł tak w sercu pomyśleć. Bóg nie czekał na tą odpowiedź fizycznie, natomiast zadaje mu bardzo kluczowe pytanie i to jest, kochani, dzisiejsza ta właśnie oś, ta pierwsza część nauki. Nikt nie odważy się go zbudzić. To jest werset 10. I teraz to jest to, co jest ważne. Kto zdoła więc stanąć przede mną? Wpatrzmy się dobrze w to pytanie, rozważmy je i zobaczmy, o co tutaj chodzi. To jest ta pierwsza lekcja, która płynie do Hioba. Hiobie, tak można by sparafrazować, zrozum i zobacz dobrze, co ty w ogóle chciałeś zrobić. Jeśli Lewiatana stworzonego przeze mnie nie dasz rady podejść, obudzić, tak, nie, to wszystko, co mówiliśmy, tak, nic z nim nie zrobisz, to jak zamierzałeś podejść do mnie, podejść pod mój tron, stanąć ze mną twarzą w twarz i się ze mną procesować? No takie indywidualne pouczenie, tak, do Hioba. Natomiast my, kochani, możemy zobaczyć tutaj taką generalną zasadę, która nas wszystkich dotyczy, i rozważać to, tak? Bóg w Bogu jest taki majestat, Bóg jest taki, że Jego chwała dla człowieka jest niepojęta, niezrozumiała. My w żaden sposób nie wejdziemy w tą, wiecie, z tą światłość niedostępną, żeby zobaczyć Boga. W żaden sposób nie ogarniemy umysłem tej chwały, która jest w Bogu. Więc Bóg pokazuje Lewiatana, żebyśmy zrozumieli pewną ważną rzecz. I to jest to, co dzisiaj chciałem tak mocno wyeksponować, że jednym z większych błędów ludzkości, tak myślę, że to jest błąd, tak? Bo to jest coś, z czego człowiek musi pokutować, z czego musi wyjść, tak jak Hiob musiał z tego pokutować. Więc wiadomo, to jest w naszej naturze, to jest nasze naturalne, ale to jest coś, co musi być absolutnie zmienione, co musi być, z czego człowiek musi pokutować, z czego, od czego musi się odwrócić i nie żyć w czymś takim, to jest ten brak bojaźni przed majestatem, przed potęgą i przed grozą, jaka jest w Bogu, jaka jest w Jego tronie, jaka jest w Nim samym. Ten błąd, to nasze niezrozumienie bardzo często prowadzi do tego, że tworzymy taki własny obraz Boga. Czyli można powiedzieć, tworzymy sobie Boga na własny użytek, na własne zrozumienie. A przecież my mówimy o... No właśnie, my nie mówimy o jakiejś postaci literackiej, nie mówimy o kimś, kogo sobie możemy w dowolny sposób scharakteryzować, uczynić, wiecie, kompilację cech i takiemu Bogu służyć. My mówimy o Bogu żywym, który ma takie atrybuty, jakie ma, a nie takie, jakie my chcemy mu nadać. Który ma takie cechy, jakie ma, jakie zawsze miał i jakie zawsze mieć będzie. A nie takie, jakie chcemy dzisiaj wyeksponować, a o jednych zapomnieć i powiedzieć, że takich już nie ma. Nie możemy tego robić, bo Bóg z żadnego swojego atrybutu nigdy nie zrezygnował, żadnego nie unieważnił. Wszystkie one są zawsze w Nim pełne i w pełni. On zawsze jest taki, jaki jest. To nie tylko, kochani, świat zniekształca obraz Boga. Bo tak najłatwiej by było teraz powiedzieć, że to świat zniekształcił, oto albo jacyś, nie wiem, innowiercy, tak, oni tak zniekształcają, ale my znamy Boga i my wiemy, tak, że jaki On jest. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie świat rzeczywiście dużo bardziej zniekształca ten obraz, natomiast my sami jesteśmy wzywani przez Słowo Boże do tego, żeby Boga poznawać. A to oznacza, że może nie jesteśmy tymi, którzy wiedzą, którzy mają ten obraz dopracowany do perfekcji i teraz już wiemy, komu służymy i wiemy, jak służyć. To tak nie jest. My musimy się tego tak samo uczyć, tak samo wzrastać w tym poznaniu, tak samo dojrzewać. takie najbardziej popularne, może, żeby dać przykład, tak, tego co mówię, zniekształcenia Boga, to no wiadomo, w świecie to jest ten staruszek z siwą brodą na chmurce, siedzący na takim tronie, tak, na fotelu, patrzący z góry, tak, Duch Święty, Gołąbek, no i Pan Jezus to najczęściej dziecko w rękach królowej. To taki najbardziej zrozumiały może dla nas dzisiaj, no, taka najbardziej zrozumiała karykatura. Natomiast to, co nas dotyczy, myślę, co jest czymś, przed czym musimy się bronić, to jest obraz Boga z cechami wyeksponowanymi tymi, które my lubimy, które są dla nas dobre, które lubimy rozważać i lubimy wspominać. Czyli to jest obraz Boga, który jest tylko łagodny, tylko cierpliwy, tylko, znaczy może tak, wiecznie cierpliwy w sensie w stosunku do grzechu, tak? Tylko miłosierny, tylko, no, tylko Bóg jest tylko miłością, można tak powiedzieć, ale tą miłością taką od tej takiej pozytywnej strony, czyli nie tą miłością korygującą, ale bo o niej najczęściej nie chcemy rozważać, ale tą miłością zalewającą pozytywnymi odczuciami, tymi emocjami, taką miłością może trochę romantyczną, może tak bym to powiedział. Często robi się taki, w ogóle mając takiego Boga, tak, taki obraz Boga, możemy robić taki też dualizm w świecie duchowym i w tym naszym takim podejściu do Boga, że jest ten Bóg, który jest uosobieniem tych miłych dla nas cech, no i jest on oczywiście obdarza nas zdrowiem, pieniędzmi, powodzeniem, no, tym pięknem, które nas otacza, tym wszystkim. Podejście w ogóle do tego Boga to jest podejście po te dobre emocje, po te dobre odczucia. Jak podchodzę pod Boży tron, to odbieram błogość, odbieram radość, odbieram zachwyt. Wiecie, unoszę się 10 centymetrów nad ziemią i to jest to, nie? To jest ta strona. No jest ta strona jeszcze szatana, czyli tego przeciwnika, to przeciwieństwo, czyli to jest ten groźny, zły, ten ryczący, to ten, który wytraca, on rzuca klątwy, on rzuca choroby, on sprawia cierpienie, sprawia ból, sprawia, że czasami się potykamy, sprawia, że to, wiecie, że w życiu jest nam niewygodnie, nie? I teraz pomyślmy chwilkę nad tym, czy my czasami w ten sposób nie czynimy sobie dwóch bogów, tak? Jeden to jest Bóg płodności i miłości, a drugi to jest Bóg śmierci i jakiejś nienawiści, tak? I mamy dwa bóstwa w naszym życiu. Jeden to jest Bóg, drugi to jest szatan. Ja to mówię, wiecie, kochani, ja to mówię jako taki obraz, tak? Jeden z wielu pewnie obrazów, które mogą pokazać nam, jak łatwo jest skarykaturyzować Boga, jak łatwo jest sobie ulepić Boga na własny obraz, na własne takie zrozumienie i też później w związku z tym służyć Mu, tak? W ten sam sposób. Czyli jeżeli mamy zły obraz Boga, to też źle Mu służymy. No właśnie, to nie jest, kochani, nauka biblijna. To nie jest nauka, którą odczytujemy ze Słowa Bożego. I teraz tutaj nie zrobię może listy wersetów, które o tym mówią, bo myślę, że jeżeli kochamy Słowo Boże, to będziemy się wgłębiać w nie osobiście i no zachęcam, tak, żebyśmy szukali tej prawdziwej nauki. Powiem wam tylko, że Bóg, jakiego ja osobiście poznaję w Biblii, do jakiego poznania ja zachęcam, to jest jedyne bóstwo, jedyny mocarz, to jest jedyna potęga chwały i w tej potędze, kochani, oczywiście jest największa miłość, największe dobro, ale też w tej potędze, w tej chwale jest największa groza, największa moc, największe jakby też źródło, największe źródło gniewu, największe źródło pasji w tym, żeby ten gniew wylewać. To też jest w tej grozie, też jest w tej mocy Boga. To on też jest tego źródłem. Nie diabeł jakiś taki, wiecie, konkurent Boga, jego alter ego. To nie tam jest źródło największej naszej grozy. Źródło największej grozy jest również Bogu. Kochani, jeżeli głosimy Chrystusa jako Zbawiciela, jako kogoś, kto jest ratunkiem naszym, kto jest tym, do którego powinniśmy lgnąć, to nie możemy też zapomnieć, że są ludzie, będą ludzie, których On nie zbawi, którzy będą na koniec przez Niego pobici, na których będzie wylany gniew, którzy doświadczą śmierci wiecznej. Śmierci jako oddzielenia od Boga, jako wielkiej męki. To wszystko ma też źródło w Bogu, w tym Bogu, którego głosimy. Ci, kochani ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, oni stali się Jego dziećmi. Ale ci, którzy Go odrzucili, nie dostali tej mocy, żeby stać się Jego dziećmi. Zaznają grozy, zaznają miecza, zaznają śmierci wiecznej. Musimy o tym sobie również przypominać, bo to nie jest popularna część nauki w Kościele. To jest ta część, która raczej od okazji do okazji jest podnoszona, ale ona musi też wybrzmieć. Bóg nie da z siebie drwić. Bóg nie pozwoli siebie zbezcześcić. Bóg nie pozwoli bezkarnie zbezcześcić też krwi Zbawiciela. Ja wiem, że tego jeszcze nie widzimy w pełni, że możemy tak jeszcze sobie oddychać często z taką ulgą, tak? Bo to jeszcze się nie wylało, jeszcze ten gniew się nie okazał, jeszcze groza nie jest objawiona. Świat dzisiaj ciągle może złorzeczyć Bogu, ciągle może z Niego drwić. Ale my wiemy, tak, że Bóg, nawet jeżeli w cierpliwości, to czeka na ustanowiony przez siebie czas i w tym czasie wyleje wielki gniew. I będzie to straszna rzecz, kochani, wpaść w Jego ręce. I teraz mamy Hioba, który dostaje tę pierwszą lekcję. Tą pierwszą lekcję mam na myśli teraz obraz Lewiatana, tak? Wyobraź sobie Hiobie, wyobraź sobie człowieku, ja to do siebie też to kieruję, największą grozę, jaka jest, ekstremalnie groźną bestię, jaką możesz sobie zwizualizować, tak? Nie podejdziesz do tej bestii, nie podejdziesz do niej. To teraz pomyśl, kim jest Bóg i czy możesz podejść do Boga. Ja wiem teraz, że w naszych umysłach rodzi się pytanie, ale przecież my mamy dostęp do Boga. Przez Chrystusa mamy dostęp do Boga. Tak. Mamy dostęp do Boga, mamy przystęp, możemy podejść. Bóg to nie jest, też, żeby to też zabrzmiało w tym kazaniu, bo może ktoś zapyta, Bóg to nie jest Lewiatan. Obraz Lewiatana i obraz grozy, jaka z niego płynie i ta niemożność podejścia do niego, to nie jest wniosek jakby z tego, to nie jest taki, że nie możesz podejść do Boga. Oczywiście możesz, ale Bóg zadając to pytanie, konfrontując, zestawiając te dwa obrazy, czyli obraz swojej potęgi i potęgi Lewiatana, nie mówi, że do mnie nie możesz podejść, ale czy możesz podejść do Boga bez Chrystusa? Czy możesz podejść do Niego bez Zbawiciela? Czy możesz podejść do Boga na zasadach innych niż te, które nam dał? Czyli czy możesz wejść tak do tego miejsca Najświętszego nie przez sprawiedliwość Chrystusa, ale przez swoją sprawiedliwość? Odpowiedzmy sobie, kochani, na to pytanie. Czy to jest możliwe? To jest niemożliwe. I sama odpowiedź jest prosta. Natomiast wyobraźmy sobie co może się wydarzyć z człowiekiem, który w oparciu o własną sprawiedliwość będzie chciał podejść do Boga. To jest to, co Hiob gdzieś tam w swoim sercu delikatnie o to zahaczył, tak delikatnie się do tego zbliżył i w Bożej dobroci znalazł pouczenie, znalazł tą moc pokuty. Natomiast wiemy, że będą ludzie, którzy w tej sprawiedliwości będą chcieli zbawić sami siebie, usprawiedliwić sami siebie. Oni nie skończą, kochani, w niebie, powiem to tak obrazowo może. Oni skończą w piekle. Ludzie, którzy w oparciu o własną sprawiedliwość będą chcieli być zbawieni, nie będą zbawieni, bo to też trzeba mocno rozważyć. I na zakończenie dzisiejszego, kochani, tego wystąpienia, co to dla nas, jako dla dzieci Bożych, tak, oznacza? Jakie nam korzyści może przynieść rozważanie tych spraw? Po pierwsze, poznając, rozważając, dojrzewając w poznaniu tego strasznego, groźnego, potężnego Boga, kształtuje się też pokora nasza wobec Niego. Ona też na tej drodze się kształtuje. Nie tylko, wiecie, w rozważaniu no tego, wiecie, łagodnego Boga, ale w rozważaniu grozy, jaka płynie z chwały Bożej. Tam też rodzi się nasza pokora. Jeżeli ten majestat Boży naprawdę jest przed naszymi oczami, no każdego dnia, ja tak myślę, to jest coś, co naprawdę możemy mieć codziennie, to rozważenie wielkości Boga. Będziemy naprawdę dojrzewali i w szacunku do Niego, i w podziwie do Niego. To nie chodzi o to, że wiecie, że teraz wywoła się w nas jakiś taki paniczny lęk o nasze zbawienie, czy paniczny lęk o to, co Bóg powie, jak wiecie, jak coś zrobię. Nie w tym sensie. Ja myślę, że to zrozumienie, kim Bóg jest, będzie budowało w nas podziw, będzie budowało w nas szacunek. To, co dzieci Boże mogą mieć z Jego łaski. Dalej, kochani, co jeszcze chciałem powiedzieć? Rozważając i znając grozę, jaka płynie z majestatu Bożego i tą potęgę, która jest, albo może będzie, tak, trzeba powiedzieć, będzie ostatecznie skierowana przeciwko tym, którzy go odrzucą, będziemy też, myślę, dojrzewali w pragnieniu przestrzegania ludzi przed nadchodzącym gniewem. Czyli no to jest coś, czego no myślę, mi na przykład, bo przyznam wam się szczerze, no mi często tak trochę tego brakuje jakoś. Nie mówię, że zawsze, tak, natomiast łapię się też na tym, że wiem na przykład, że ktoś jest na tej drodze, wiecie, do piekła, na tej drodze do gniewu Bożego i jakoś nie czuję no tej takiej empatii, tak, tego takiego wzruszenia serca, że co tych ludzi czeka tak naprawdę, nie? Co ich czeka? Wiedząc dokładnie to, jakby rozważając te sprawy też, no myślę, możemy taki mieć uzysk z tego, że będziemy też przynagleni do głoszenia Ewangelii, do głoszenia pokuty, do napominania ludzi, z którymi mamy relacje. Dalej. Znając potęgę Boga, nie będziemy się lękać naszych wrogów. To jest, wiecie, ten obraz właśnie tego psalmu, który cytowałem. Wiedząc, kto to jest ten nasz wielki Bóg, tak? Jaki on jest, jak on się rozprawia z wrogami, jak on potrafi naprawdę zmiażdżyć głowę potworowi. Taki był kiedyś film Opowieści z Narni. Ja go tam jakiś czas temu oglądałem. Oczywiście tam był no, dla chętnych, tak? Bo to jest tylko film. Natomiast był tam fajny obraz tego lwa Aslana, który no, był typem Pana Jezusa w tym filmie. I był ten obraz, jak te dziewczynki, które były bohaterkami filmu, kochały go, tam, wiecie, jeździły na nim, przytulały go, za tą grzywę go łapały. I ten lew był dla nich po prostu tak ciepły, tak dobry. A później była wojna z siłami zła. I jeden z tych głównych bohaterów był w zagrożeniu. Już miecz nad jego głową był, wisiał, tych złych ludzi. I nagle widzimy na ekranie tego lwa, który, wiecie, skacze na tego wroga i odgryza łeb. Znaczy to nie było pokazane, tak, ale wiemy, co tam, bo tak był film zrobiony, że wiemy, co tam było. Po prostu odgryza łeb temu przeciwnikowi i tam nie było co zbierać. I my też musimy, kochani, wiedzieć, że mamy takiego Boga, który jest naprawdę mocny w boju, który jest Panem zastępów, który jest potężny. Potężny w walce przeciwko naszym wrogom również. Co jeszcze? No i myślę, że też właśnie taka rzecz bardzo ważna. To jest, kochani, nasz stosunek do grzechu, który musi też cały czas ulegać zmianie, ulegać dojrzałości. Bóg wzywa nas do świętego życia. I wzywa nas nie dlatego, że tak jest łatwiej żyć, znaczy dlatego też, tak? Te przykazania, które dzisiaj dzięki Jego Duchowi możemy wypełniać, możemy pokochać, one nam ułatwiają życie, one nas wyzwalają z tego zła, które jest w naszej naturze. I my wiemy, tak, że jak dostałem przykazanie nie cudzołóż, to nie dlatego, żeby mi było gorzej, jak myśli może większość świata, tylko dlatego, żeby mi było lepiej. I to jest jakby dla mnie oczywiste, natomiast nie mogę stracić z oczu tej rzeczywistości, która jest nadrzędna. Że to nie chodzi tylko o to, żeby mi było lepiej i łatwiej żyć, ale to chodzi przede wszystkim o to, o tą refleksję, że to Bóg nienawidzi grzechu. Że to On się tym grzechem brzydzi i On ten grzech potępił w ciele Pana Jezusa. I co byśmy nie myśleli, bo no my pewnie myślimy dobrze, tak, bo wspominamy to bardzo często, ale co by świat nie myślał o tym, co się wydarzyło na Golgocie, to Biblia nas uczy, że tam Bóg rozbił własnego Syna na krzyżu. Że to On zrobił. On wylał gniew, który na nas ciążył, wylał tam na Panu Jezusie. Tam wielka groza była, kochani, tego dnia. Wielki gniew, wielka groza, wielka kara. To są niesamowite rzeczy. Ja tego nie umiem jakby słowami oddać. Natomiast to jest związane z tym, jaki my mamy dzisiaj stosunek do grzechu. Jeżeli zrozumiemy, jak Bóg tego nienawidzi, jaką cenę musiał ponieść za to, żeby nas zbawić, to zobaczmy, kochani, w tym wszystkim naprawdę Boga, który nienawidzi grzechu, który wzywa nas do świętego życia. No dobrze, no to na dzisiaj, kochani, to jest ta pierwsza lekcja, którą chciałem wyeksponować i kilka takich zachęt od siebie. Natomiast zapowiem tylko, tak, to następne nasze spotkanie, tą drugą lekcję. Ta druga lekcja, która płynie z tego rozdziału, do której, myślę, ta pierwsza była tylko preludium, znaczy w sensie ta druga by się nie odbyła, gdyby nie ta pierwsza. Nadrzędną i tą prawdziwą dla nas najważniejszą lekcją jest ta druga i to jest ten wstęp, tak? 11 werset. Kto mi coś dał, abym mu odpłacił? Cokolwiek znajduje się pod całym niebem, należy do mnie. Tą lekcję będziemy rozważać następnym razem, natomiast jeszcze jest ten werset 12. Ja myślę, że on właśnie pada i to, co później jest, będzie w kontekście. Bóg mówi, nie będę milczał o jego członkach, ani o jego potędze, ani o jego wspaniałej budowie. Mowa jest o Lewiatanie. Rozważymy to, kochani. Ja chętnie podzielę się z wami tym, co sam mam, do czego sam zmierzam i tym, co rośnie w moim sercu. No i też będę zachęcał was, żebyście też dzielili się własnymi refleksjami, które płyną, podkreślę tutaj, które płyną z rozważania tego słowa. Bo nie do końca interesują mnie opinie, wiecie, na te tematy zaczerpnięte z popkultury, czy z jakichś takich obiegowych opinii i fantastycznych jakichś takich rzeczy. Mnie interesuje bardzo to, co wy osobiście czerpiecie prosto ze źródeł tak Boży. Jeżeli rozważacie tę księgę, jeżeli rozważacie ten rozdział i macie w związku z tym rozważaniem słowo, zrozumienie, jakieś światło, jakieś uzupełnienie, a być może jakąś korektę tego, co do was mówię, to naprawdę zachęcam was, dzielcie się tym, nie zostawiajcie tego dla siebie, bo to nie chodzi tylko o moją przyjemność, tak, że ja jestem ciekawy i ja chętnie posłucham, to chodzi o naszą społeczność tutaj, którą dzisiaj mamy. Tak jak Franz powiedział, my rozważamy te słowa nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo. Bóg kładzie je nam na sercu po to, byśmy się tym dzielili i byśmy dla wspólnego pożytku nieśli to światło dalej. No i w tym momencie powiem amen. Oddaję głos do studia i zachęcam do dalszej naszej społeczności. Halo, Pawle. Tak, ja przywracam tutaj głos tym, których wyciszyłem, a ci, którzy sami się wyciszyli, muszą sami sobie przywrócić głos. Dobrze. Także jeszcze jak zawsze po rozważaniu Bożego Słowa. Ktoś ma znowu włączony na głośne mówienie, to proszę, żeby to wyciszyć, bo jest pogłos. Po rozważaniu Bożego Słowa. Ktoś ma znowu włączony na głośne. Już wiem kto, już wyciszyłem. Kochani, pochylmy jeszcze nasze głowy w modlitwie. Podziękujmy Bogu za Jego Słowo i prośmy o mądrość, zrozumienie, które pochodzi od samego Boga. Ojcze nasz, Twoje Słowo jest źródłem życia. Dałeś nam swoje Słowo, abyśmy nie błądzili w ciemności. Dałeś nam swoje Słowo, aby świeciło nam jako lampa na naszych drogach. W poznawaniu Ciebie, w rozumieniu świata, który nas otacza, w rozumieniu też nas samych i tego, z czym my się zmagamy, co jest przedmiotem naszej codziennej walki i pokus i zmagań. Dziękujemy, Ojcze, za to, że patrząc w Twe Słowo, możemy widzieć Boga, który jest władcą wszystkiego, który panuje nad całym swoim stworzeniem, który jest potężny, który jest mądry, który jest sprawcą wszystkiego w ostatecznym rozrachunku. To Ty, Boże, jesteś tym, który pozwala lub zakazuje nawet tym największym złym mocom. One nie mogą przekroczyć Twoich granic i choć nie rozumiemy, dlaczego pozwalasz na tak wiele, Panie, chcemy uniżyć się pod Twoją mocną ręką i wielbić Ciebie i służyć Tobie jako potężnemu Bogu, mając w naszych sercach wielką ufność do Ciebie, mając miłość do Ciebie, mając radość w Tobie, a jednocześnie mając też należytą bojaźń i świadomość, z kim mamy do czynienia, że nie jesteś kimś, do kogo możemy sobie swobodnie podchodzić i igrać i traktować Ciebie w nieodpowiedni sposób. I od tego nas, Boże, zachowaj, dopomóż nam czcić Ciebie tak, jak Tobie jest to miłe, z nabożnym szacunkiem i ze świętą bojaźnią w naszych sercach. Godzien jesteś, Panie Boże, chwały i czci, uwielbienia z naszego życia i o to Cię prosimy, byś pomógł nam lepiej Ciebie rozumieć i bardziej Ciebie chwalić. Amen. Ja też, Ojcze, chcę wnieść swój głos do Ciebie z prośbą, żeby o Twoje wsparcie, żeby nigdy nam nie zabrakło tej właściwej bojaźni przed Tobą. Jednocześnie też modlę się, żeby te pragnienia, które w nas rodzą się, kierowały nas do lepszego poznania Ciebie i większej miłości do Ciebie i do braci, sióstr, do bliźniego. Ojcze, każdego dnia stajemy przed wyzwaniami i stajemy przed wyborami. Możemy wybierać to, co jest gdzieś tam naturalne dla nas w związku z tym, że żyjemy w ciele. Nasz egoizm może się próbować uaktywniać, rządzić, ale chcemy to wszystko krzyżować i wybierać to, co jest w Tobie miłe, miłe w Twoich oczach i zwyciężać właśnie w tej walce z diabłem i z naszym starym ja. Dziękujemy, że mamy w Tobie wsparcie i nie jesteśmy sami. Dzięki też za braci i siostry, których mamy. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, kochani. Będziemy na tym chyba kończyć. Jeszcze tutaj Piotr pytał o to, gdzie te pieśni, gdzie ten śpiewnik można znaleźć. Ja tutaj wkleję linka, skąd można teksty tych pieśni wziąć i też tam są nagrania, te, które tutaj dzisiaj były akuratnie, to też są na tej stronie, więc tutaj można sobie znaleźć. To jest na stronie Oblubienicy, oblubienica.eu, pieśni, nagrania z Ustronia. Więc na tej stronie możecie to znaleźć, ale tutaj na tym Discordzie wklejam link, żeby ktoś, kto chce tam sobie wejść, posłuchać, nauczyć się tych pieśni, to zachęcam. Jest też propozycja, by jeśli w przyszłą niedzielę nadal będzie, nie będzie możliwości spotkania się, to żebyśmy zrobili wieczerzę pańską w taki zupełnie nam nowy sposób, czyli w naszych domach. Każdy z nas, który będzie chciał brać udział w tej wieczerzy, żeby przygotował chleb, wino, oczywiście w niewielkiej ilości to wino. Nie musi to być wino. Ewentualnie sok gronowy, tak. I byśmy wspólnie wspominali śmierć Pana Jezusa i spożyli tą wieczerzę. Więc jeżeli wyrazicie na to zgodę i tutaj też chciałbym usłyszeć od Was, czy myślicie, że jest to dobry pomysł, czy sądzicie, że chcielibyśmy coś takiego zrobić, to też dajcie znać, mówię, czy to SMS-em, czy mailem, czy na tym Discordzie zostawcie wiadomość, także dajcie znać, co o tym myślicie i jeśli będzie pozytywne głosy będą, no to tak zrobimy w przyszłą niedzielę. To też jeszcze tutaj w środę potwierdzimy to na naszym spotkaniu 18 i w przyszłą niedzielę byśmy coś takiego zrobili. Mam też serdeczne pozdrowienia od Macieja i Moniki ze Skierniewic. Prosili, by pozdrawiać cały zbór, także przekazuję od nich pozdrowienia. Może ktoś z Was jeszcze miałby jakieś pozdrowienia, czy informacje, uwagi, cokolwiek. chciałbym przypomnieć o prośbie, by modlić się o Andrzeja z Szaflar, z tej społeczności romskiej, o jego w ogóle służbę, o jego małżeństwo. Pamiętajmy, jego żona Ola potrzebują naszego wsparcia, znaczy Bożej pomocy, a my możemy się przysłużyć, modląc się o nich. I jeszcze dla tych, którzy może nie słyszeli, bo później włączyli transmisję, pojawił się brat, który jest, pochodzi z Kwidzyna, a mieszka w Szwajcarii. Witamy Piotra, tak, że tak powiem, oficjalnie pośród nas. Czuj się, Piotrze, dobrze pośród nas. I jakby no wiadomo, że nie możemy tak cię jakby tak przygarnąć i tak w pełni zaprosić do naszej społeczności, no z różnych względów, bo i się mało znamy i też jesteśmy oddaleni od siebie, ale czuj się bardziej niż gościem, on coś takiego bym chciał powiedzieć. Także jak masz czymś, jesteś bratem naszym i chcesz się czymś podzielić z nami, to czuj się zachęcony do tego. I w ogóle teraz, jeżeli mogę zaproponować, to żebyśmy jeszcze się nie rozstawali, tylko porozmawiali trochę ze sobą. To, do czego Paweł zachęcał chyba tydzień temu. No i myślę, że to jest słuszne, żeby jeszcze pobyć ze sobą trochę, podzielić się chociaż krótko swoimi radościami, czy bolączkami, czy uwagami. No ja chciałem tylko króciutko bardzo podziękować za bardzo miłe przyjęcie. Cieszę się, że mogłem być z wami dzisiaj. Spędzić mi bardzo miło ten czas z wami, bo spędzanie czasu w samotności jest dosyć trudnym takim doświadczeniem dla człowieka, jak nie ma tej społeczności z ludźmi wierzącymi. A tutaj niestety no, jestem pozbawiony takiej społeczności, będąc tutaj za granicą. A dzisiaj to był naprawdę dla mnie bardzo miły czas spędzony razem z wami. Bardzo się cieszę, że było to możliwe. Dziękuję, Pawle, za zaproszenie. Zrobiłem wyjątek. Zrobiłem dla ciebie wyjątek, Piotrze, bo generalnie tylko tutaj, tak jak ci pisałem wcześniej, tylko zapraszamy braci, siostry z Wejherowa, dlatego żeby uniknąć jakichś tam osób, które nie znamy, ale jako że z tobą już od jakiegoś czasu się znam, gdzieś tam wymieniamy korespondencję, więc no, uznałem cię za bezpiecznego brata i z tego względu zaprosiłem, żeby też inne osoby, które nas być może słuchają spoza zboru, teraz nie poczuły się zdyskryminowane, że nie otwieramy tutaj dla wszystkich, ale no wolelibyśmy uniknąć później jakichś tutaj online zgrzytów, więc wybaczcie wszyscy inni, a ty, Piotrze, no mówię, masz ten przywilej, że jesteś tam samotny, znaczy przywilej, no masz taką sytuację, że jesteś samotny i z tego względu, że już troszkę się znamy, mówię, no to cię tutaj zaprosiłem. Tak, dziękuję za zaufanie przede wszystkim i chcę wam powiedzieć szczerze, że no bardzo się cieszę, że mogę być w waszym dworze, razem z wami rozmawiać, wymieniać się poglądami i modlić się wspólnie. I chciałbym też właśnie, taka krótka prośba, żebyśmy się pomodlili właśnie o osoby, które wierzące są poza naszym krajem, poza granicami naszego kraju i często też bez swoich rodzin, bo jest takim osobom na pewno bardzo trudno. Ja coś na ten temat wiem, mogę powiedzieć. I mimo tego, tej miłości do Pana Boga, jaką masz w sercu, jest ta ogromna potrzeba tej społeczności, życia właśnie w takiej społeczności z ludźmi wierzącymi, bo my jesteśmy wszyscy tym ciałem Pana Jezusa i jak ciało jest podzielone, jest każda część ciała w różnej części świata, to jest naprawdę takie uczucie osamotnienia, takiego zagubienia i chciałbym się po prostu za tych wszystkich ludzi wierzących pomóc wspólnie z Wami. Mm-hmm. Dobrze, to prosimy, Piotrze, poprowadź nas, a my przyłączymy się do tej modlitwy. Panie Jezu, chciałbym Cię prosił bardzo, żebyś miał nas swoje pieśni, wszystkich nas, którzy oddajemy swoje serce dla Ciebie, którzy otwieramy je dla Ciebie. Bardzo ufamy Ci i wierzymy, że jesteś z nami, bo Ty powiedziałeś, Panie, tam gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje, tam ja jestem między Wami. Amen. Amen. Amen. Piotrze, tak. A ty mógłbyś tak, wiesz, w 5 minutach, jak da radę, powiedzieć, jak to cię Chrystus znalazł? No, szczerze powiem, że znalazł mnie Pan Jezus właśnie tutaj na obczyźnie. Było to jakieś gdzieś 2, może 3 lata temu niecałe. Zacząłem interesować się Słowem Bożym właśnie i poprzez czytanie Biblii, poprzez szukanie w internecie właśnie ludzi takich jak wy, po prostu Pan Bóg mnie odnalazł poprzez swoje słowo przede wszystkim, ale też dał mi się odnaleźć właśnie poprzez to, że zacząłem poszukiwać. Już zacząłem to też ze swojej strony poszukiwać. On tak jakby właśnie natchnął mnie do tego poszukiwania i ja do tej pory byłem człowiekiem takim wierzącym, młodym katolikiem, takim wierzącym, niewierzącym, takim wiadomo, jak to większość z nas, takim po prostu, jak to Pan Jezus powiedział, lepiej abyś był zimny lub gorący, bo jak będziesz chłodny, to wypluje się z ust moich. I ja właśnie byłem takim chłodnym człowiekiem wierzącym do tej pory. Nie byłem utwierdzony w wierze, nie byłem pewnym, co tak naprawdę wierzę, ale teraz już wiem, że ta wiara, którą mam w sercu, jest tą wiarą, którą chcę rozwijać i że chcę poznawać dalej Pana Boga i żeby On mnie umacniał na tej drodze, na której teraz jestem, żeby już więcej w życiu nie błądził, tak jak do tej pory to było. Ale właśnie dużo właśnie to też zaważyło na tej mojej drodze, to, że właśnie zacząłem czytać Pismo Święte. Mi się wydaje, że to był taki pierwszy krok właśnie do poznania Pana Boga, bo wiadomo, że to Pan Bóg pociąga ludzi do siebie, ale mi się wydaje, że Pan Bóg też czeka na ten pierwszy krok z naszej strony. Czy my wyciągniemy tę rękę do Niego, czy sięgniemy po to Słowo, czy zaczniemy Go szukać, czy zaczniemy właśnie poszukiwać, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli człowiek nie ma ochoty szukać Pana Boga, dowiedzieć się, kim On jest, znaleźć tą społeczność z Panem Bogiem, to mi się wydaje, że Pan Bóg też na siłę nie będzie nikogo do siebie pociągał, prawda? To jest, wiadomo, że to jest jego inicjatywa, żeby do siebie pociągnąć człowieka, ale to też musi wyjść troszeczkę od nas, żebyśmy my jednak wykazali tą swoją wolę, że chcemy z tym Panem Bogiem się poznać, chcemy w Niego wierzyć, chcemy Mu oddać swoje życie, tak mi się wydaje. No, chwała Bogu, Piotrze, że i Tobie Bóg dał tę łaskę i pociągnął Cię ku sobie i odpowiedziałeś na to Jego wyzwanie i zaproszenie, także jesteśmy wdzięczni Bogu, że też możemy w jakiejś mierze tutaj służyć ludziom, którzy są właśnie poza granicami, którzy w różnych miejscach nie mają społeczności z Kościołem w takiej mierze, w jakiej my możemy mieć tutaj u siebie. I to jest też przywilej i jesteśmy wdzięczni Bogu, że dzisiaj są takie możliwości, że to, co my tutaj przeżywamy, czym my się dzielimy, może być też zbudowaniem i zachętą i pomocą w poznaniu Chrystusa dla ludzi, którzy są daleko od nas, w sensie dystansu kilometrów, ale niekoniecznie serca. Także jesteśmy za to Bogu wdzięczni. Ja jeszcze Też uważam, że właśnie dla Pana Boga nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli będzie chciał, to będzie potrafił ze sobą ludzi w taki czy inny sposób po prostu złączyć, żeby tą wspólnotę stworzyć, bo ja wierzę, że to Pan Bóg stwarza tą wspólnotę i za to, że Waszą wspólnotę stworzył i cieszę się, że mogę tutaj się z Wami porozmieniać się swoimi doświadczeniami i porozmawiać. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dzięki Bogu. Ja przekazuję też tutaj pozdrowienia od Dorotki z Dębek. Pamiętacie, takie dwie siostry przyjeżdżają w niedzielę na nasze nabożeństwa. I Dorotka pisze: pozdrowienia dla braci i sióstr, słucham i tęsknię za wszystkimi. Także pozdrawiamy Cię również, Dorotka, i mamy nadzieję, że nasze tęsknoty wszystkie już niedługo będzie znowu możliwość spotykania się, także o to się modlimy i na to czekamy. I dalej też prośmy Boga, żeby ta sytuacja się zmieniła, żeby też polityka naszego rządu się troszkę zmieniła, żebyśmy mogli się swobodnie spotykać i wielbić naszego Boga. Także też pamiętajmy o tym w naszej modlitwie. Ja chciałem jeszcze podziękować za pozdrowienia od Doroty i też pozdrawiamy z Gdańska. Dzięki. Dzięki. A już tak a propos, jaką macie ładną pogodę w Polsce w ogóle, bo nie wiem, bo u nas teraz tutaj takie jest słońce piękne jak lato i myślę, że u was też tam chyba jest. Tak, u nas dzisiaj jest też od kilku dni w zasadzie już jest tak pięknie i ponoć na przyszły tydzień też cały ma być taki słoneczny. Także dla tych wszystkich, którzy mieszkają w blokach, no to trudno, chociaż od jutro już wolno chodzić na spacery, wreszcie nam pozwolili do parków i do lasu, nie wiem jak to z plażą jest, ale no dzięki Bogu, że chociaż tyle nam umożliwili, także troszkę skorzystamy z tej pięknej pogody. No to jest bardzo ważne, powiem wam szczerze, bo tak naprawdę kontakt z naturą to jest coś, czego człowiekowi jest potrzeba, bo bez tego to jesteśmy odcięci praktycznie od źródła życia. Jak nie mamy tego kontaktu z naturą, a takie wyjście do parku czy do lasu, to jest po prostu coś, czego człowiek potrzebuje. Halo? Tak? Ja tutaj tylko, bo to Asia się z nami połączyła. Ja, Asiu, daję cię na głośne mówienie, do wszystkich mówisz. Ja tu jestem z Andrzejem, był jeszcze Przemek, ale już to opuścił. I ja jestem jak najbardziej za wicerzą, to tak a propos pytania. I chciałabym się tylko tak podzielić takimi tam refleksjami. Możesz, Asiu, troszeczkę bliżej telefonu, bo słabo Ciebie słychać. Ja tu mam na maksa, ale słabiutko Ciebie słyszymy. Troszeczkę bliżej mikrofonu. Jest lepiej. Dłużej, dalej mówić. Teraz już jest lepiej, słyszymy Ciebie. To pozdrawiamy wszystkich serdecznie, jeszcze raz. I chciałam się tylko podzielić takimi niektórymi refleksjami, że jak słuchałam, ja nie mam tego przekładu, który miał brat Paweł, ale ten ostatni werset z tego, no u mnie to jest akurat 41 rozdział tej Księgi Joba i tam jeszcze takie wcześniejsze, które mówią o tym zwierzęciu, że ono jest takim jakby przedstawicielem, nie wiem, wszystkiego, co pyszne. I ten fragment też z Izajasza, 27 rozdział, pierwszy werset. W owym dniu ukaże Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża, Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego. W połączeniu właśnie z tym takim obrazem, że jest on przedstawicielem tego, co pyszne, że to mi się tak, no, nie wiem czy słusznie, ale skojarzyło z tym smokiem z objawienia Jana. Bo tu też jest mowa o tym, że no to właśnie to wszystko, co się wynosi ponad Boga, też no jakby charakteryzuje też tego ducha, no jakby, o którym tutaj czytamy w Biblii, który też będzie się przeciwstawiał Bogu. I tam Paweł zadał takie pytanie, teraz nie umiem tego tak sobie przypomnieć dokładnie, czy ten smok to jest obraz jakby takiego fizycznego stworzenia, czy duchowego. No to ja tak sobie wtedy pomyślałam, że często jest tak, że te fizyczne obrazy, przynajmniej ja takie miałam skojarzenie, jak czytałam Biblię od dawna, że one tak naprawdę przybliżają nam ten świat duchowy. No i to tak chciałam podzielić. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy Was też serdecznie. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Ale jeszcze jakby można na chwileczkę. Tak, Piotrze, śmiało. W ogóle, że jeśli będzie taka możliwość, nie wiem, kiedy teraz będę na urlopie, to bardzo bym chętnie się do Was wybrał, jeżeli będzie możliwość spotkań wtedy oczywiście. I chciałbym tam do Was pojechać w ogóle do Wojtkowa, żebyśmy się teraz spotkali na żywo, to by było całkowicie inaczej, prawda? Bo tak, no tak. Moje... A jak się widzi człowiek na żywo, to jest też zawsze inaczej, bo mówię, no fajnie. Fajnie by było właśnie się spotkać, bo tak jak człowiek się nie widzi, no to jest to wyobrażenie jakieś tam, prawda, ale jednak mimo wszystko brakuje tego obrazu. Zgadza się. Także na pewno będzie nam bardzo miło Cię poznać osobiście. Zapraszamy serdecznie do Wejherowa. Daj znać wcześniej, kiedy przyjedziesz, to tutaj też się zorganizujemy, żeby Cię miło przyjąć. No właśnie, miałem być teraz przed świętami, ale powody tego wirusa właśnie przełożyli nam urlopy na nie wiadomo kiedy, bo na razie granice są zamknięte tu w Szwajcarii. Także no, nie pojechałem na ten urlop niestety, spędzałem tutaj święta sam, ale no, sam nie byłem w sumie, no bo byłem z Panem Bogiem, także nie byłem sam, chodzi mi tylko o tą obecność taką z ludźmi, że byłem sam, no, ale ten czas spędziłem sobie na rozważaniu, na modlitwie i myślę, że to też jest jakiegoś pewnego rodzaju doświadczenie, tak? Tak sobie pomyślałem, może to zabrzmi trochę zabawnie, bo chyba takie jest, ale jak myślimy o tym, że w tym momencie tylko się słyszymy, a siebie nie widzimy, to ja bym powiedział, że można dwojako na to spojrzeć i bym powiedział, nie wiem, czy nie przesadzam czasami z tym powiedzeniem, że ten medal ma dwie strony, bo widzę plusy i minusy, chociaż oczywiście tak czy siak suma summarum lepiej jest spotkać się i móc się widzieć, móc patrzeć na uśmiechniętą twarz, na przyjazne spojrzenie brata, siostry, bo to jest wartość jakaś tutaj dodana. I dlatego to jest ta strona medalu, ta pozytywna, ale tak sobie myślę, że z drugiej strony my przy naszych słabościach, mimo wszystko, które mamy, czasami oczywiście to nie jest dobre, tak? To powinniśmy to przykrywać miłością i jakby to nigdy temu nie pozwalać w naszym życiu gościć, ale myślę sobie tak, mamy różne preferencje, mamy różne upodobania, czyjś wygląd może nam się nie spodobać. Ja oczywiście nie mówię, że nie, no, żeby nie doszło do tego, że ja zakładam, że twój wygląd miałby nam się nie spodobać, tylko taka luźna całkowicie myśl. O czym myślę? Myślę o tym, że czasami czyjeś sygnały też mogą być źle odbierane, bo tak jak mówię, ważniejsze jest i to pozytywne jest to, gdy mamy możliwość odbierać te właśnie pozytywne sygnały, jakiś uśmiech, jakieś przytulenie braterskie czy poklepanie po plecach, to wszystko jest wspaniałe, ale myślę, że czasami też może się zdarzyć, że czyjś temperament, czy co by tu jeszcze nie powiedzieć, może akurat nam nie przypasować i to będzie jakby tym niepozytywnym aspektem spotkania. Ale tu mówię, to taka bardzo luźna, bardziej bym powiedział no taka żartobliwa myśl niż coś na poważnie. Ale tak czy siak, myślę, że coś w tym jest, że my w kościach ludzkich czasami coś możemy źle odebrać, nadinterpretować, albo załóżmy, że brat, siostra ma gorszy dzień i nie uśmiecha się tak, jak byśmy oczekiwali, że się do nas uśmiechnie. No i to rzuca pewne światło, a gdy się tylko słyszymy, no to dajemy tylko to, co chcemy przekazać. No ale jeszcze raz powtórzę, że to bardziej anegdotyczne niż na poważnie. Mhm. Tutaj Leszek też napisał: życzę Bożego błogosławieństwa dla wszystkich braci i sióstr z naszej społeczności i tych, którzy słuchają na cały kolejny tydzień. Dziękujemy. Pozdrawiamy cię, Leszku, też. Ja przypominam, kochani, że jeśli ktoś z was chciałby słuchać dzisiaj wieczorem o 18:00, mamy ostatnie rozważanie z Księgi Objawienia, z tych listów do zborów na Skype'ie i tutaj też transmisja leci, więc ktoś z was, jeśli chciałby tylko słuchać, to zapraszam dzisiaj o 18:00 i też pamiętajmy, że spotykamy się, jeśli możecie, oczywiście w tygodniu w środę i w piątek o 18:00. W ten piątek niestety z mojej winy tutaj nie doszło do spotkania. Ja tutaj pracowałem na podwórku przy tarasie i się po prostu zagapiłem. Nie zobaczyłem, która już jest godzina. Jak się ocknąłem, było już 6:20, więc tylko włączyłem na telefonie na chwilę tego Discorda i tutaj z dwie osoby były, Jerzy i Tereska, więc żeśmy chwilę porozmawiali. Adaś się w międzyczasie przyłączył, ale też musiał jechać do domu, jeszcze coś tam zrobić, więc no, ja już nie wchodziłem do domu, tutaj nie uruchamiałem, bo byłem cały zapylony w trocinach. Także byłem, no nie byłem w stanie tutaj, że tak powiem, od razu wejść i szybko to jeszcze uruchomić. Także wybaczcie ci z was, którzy słuchali, chcieli brać udział w ten piątek. Już teraz sobie nastawię w telefonie przypominajkę, żeby mi w środę i w piątek wcześniej dzwoniła, żebym no, nie zagapił się tutaj robiąc jakieś inne rzeczy. Także jeszcze raz proszę was o wybaczenie. Ktoś jeszcze, bracia, siostry, chciałby coś dodać, czymś się podzielić jeszcze, czy będziemy szli na obiady? Ja tylko króciutko, że cały czas jeszcze tam mam może już nie za dużo tych maseczek, którymi mógłbym się ewentualnie podzielić. 3,30 zł sztuka. Ale póki co jeszcze ten kolega, od którego ja je kupiłem, to on jeszcze miałby trochę w mniejszych ilościach, może sprzedać w niskiej cenie, bo normalnie on sprzedaje je drożej. Także jakby ktoś potrzebował, to możemy nawet tak zrobić, że jak ktoś mieszka daleko, to ja mogę kupić dla niego te maseczki, wysłać pocztą i będą. Mm-hmm. To tyle. A, i rękawiczki, ale tylko w tym momencie rozmiar L. Takie zapomniałem na te określenie i z czego są zrobione. Nie lateksowe, ale na te. Tateksowe czy coś takiego? Tak, bądź razie ochronne, rękawiczki ochronne. Tak. No tak, takie. Ja chcę wam tylko jeszcze krótko powiedzieć, bo tutaj u nas właśnie, znaczy u nas, u nich w Szwajcarii, bo to nie u nas, tylko u nich, te przepisy nie są aż tak rygorystyczne, nie ma obowiązku noszenia maseczek, jest tylko obowiązek zachowywania odstępu w miejscach publicznych, to jest minimum 2 metry. Mm-hmm. I przed wejściem do supermarketów i do wszystkich urzędów stoją takie rozpylacze z tym płynem dezynfekującym, no i jest obowiązkowa dezynfekcja rąk, także u nas tutaj jest troszeczkę to inaczej i nie ma na razie zakazu wychodzenia, także można się swobodnie przemieszczać, także tutaj się troszeczkę łagodniej obeszli, że tak powiem, z mieszkańcami, no ale słyszałem właśnie, że w Polsce tam jest bardziej zaostrzona to wszystko i tam ta cała kwarantanna i tak dalej, no i jest to troszeczkę u nas bardziej uciążliwe dla ludzi, także no, no szczerze mówiąc, cieszę się, że tutaj jeszcze jest tak, nie jest to tak zaostrzona ta sytuacja, ale wydaje mi się, że powiem wam kochani, że najlepsza ochrona dla nas to jest po prostu nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, On jest największą ochroną dla nas i ja pokładam nadzieję w tym, że zachowa nas od choroby, od wirusa, od tego wszystkiego złego, które się teraz dookoła nas dzieje i będziemy w nim mieli to bezpieczeństwo i tą ochronę. I tego wam wszystkim życzę. W nim pokładamy całą naszą ufność i modlimy się o jego opiekę, ochronę. Jakkolwiek wiemy, że no, wierzący ludzie nie są też, nie mamy takiej gwarancji od Boga, że wszelkie nieszczęścia, które przychodzą na ten świat, zarazy, choroby, będą nas omijać, więc tutaj po prostu wiemy, że czy życie, czy śmierć, czy zdrowie, czy choroba, to jesteśmy w Bożych rękach i w Nim naszą ufność pokładamy i tutaj oczywiście stosujemy się do tych różnych rozsądnych przepisów, które nasze władze nam nakazują przestrzegać. Ale z tego, co słyszę, to też w wielu już krajach te restrykcje są obniżane i wygląda na to, że wiele z tych danych statystycznych no, było błędnych. Te badania w ogóle były błędnie prowadzone i wyniki tych różnych diagnoz były błędne, także wygląda na to, że w najbliższych dniach będziemy słyszeli o jakiś tutaj coraz mniejszym zagrożeniu, przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić z tego, co ja tutaj czytałem i słuchałem z różnych stron, to gdzieś na to się zanosi i zresztą widzę decyzje już innych krajów, że obniżają te restrykcje, pozwalają ludziom się znowu zgromadzać, pozwalają się przemieszczać, nadal nakazują nosić te maseczki, no to z tym nie myślę, że nie ma wielkiego problemu, że tam w tych maseczkach pochodzimy trochę. Natomiast no, przede wszystkim chcielibyśmy mieć możliwość normalnego poruszania się i wyjścia z domu. Szczególnie myślę o tych osobach, które mieszkają w miastach i nie mają jakiegoś swojego ogródka, tylko siedzą zamknięte w mieszkaniu, w bloku. No, w taką pogodę jest to niezwykle uciążliwe, więc tutaj cieszę się, że i od jutra w naszym kraju jest taka możliwość, by się jakoś tam swobodniej przemieszczać i móc wyjść na spacer do lasu czy do parku. Więc to już jakiś krok do przodu. Mam też nadzieję, że obniżą te restrykcje co do funkcjonowania przedsiębiorstw, no bo tutaj też wiadomo, że to gdzieś jest coraz większe utrudnienie i gdzieś tam może odbić się na gospodarce. Więc zobaczymy, co tutaj dalej będzie się działo. W każdym bądź razie, co by nie było, w jakim kierunku by to nie szło, to rzeczywiście nasza ufność jest w Bogu, i nasze życie jest w Jego rękach i wiemy, że włos z naszej głowy nie może spaść bez Jego woli, więc w tej mierze tutaj nie mamy się czego obawiać, z ufnością modlimy się, a jeśli Pan Bóg cokolwiek zdecyduje nie po naszej myśli, to też to pokornie przyjmiemy i będziemy Mu służyć i będziemy Go wielbić tam, gdzie znajdziemy się, tam, gdzie nas też pośle, także tutaj nasze życie w Jego rękach. Amen. Tak bym powiedział. Amen. W ogóle jakbyście kiedyś mieli jakąś możliwość, to zapraszam serdecznie tutaj do Szwajcarii, kochani, bo jakby ktoś miał możliwość przyjechać kiedyś na jakieś wakacje krótkie, czy jakiś krótki pobyt, to naprawdę do zwiedzania piękny kraj, szczególnie Alpy szwajcarskie, przepiękne. Powiem wam, że ja jestem zakochany w górach. Jak ja idę w góry, to czuję tą prawdziwą wolność. Oczywiście wolność jest w naszym Panu Zbawicielu, ale tą taką cielesną wolność czuję, będąc w górach, jak jest taka zupełna cisza, będąc wysoko i tylko słychać ten szum wiatru, coś wspaniałego, mówię wam, naprawdę można po prostu się zakochać. No. Myślę, że będą chętnie. Pisuję na listę. No super, ja mogę to udostępnić u mnie, mam małe mieszkanko, ale jakoś dam radę. Nie ma problemu, także jakby ktoś miał ochotę, to zapraszam serdecznie. Dzięki. Jeszcze przekazuję. Jeszcze nie teraz, bo jeszcze granice zamknięte, także jak nam otwierają możliwość przemieszczania się, to wtedy będzie możliwość na pewno. Jeszcze tutaj dostałem przed chwilą maila od siostry Eli z Holandii, która też tutaj przekazuje nam pozdrowienia i chciałaby dostać adres do naszego serwera. Także dziękujemy, Ela, za pozdrowienia, ale na razie musimy się wstrzymać z tym dostępem do serwera dla osób, które bliżej znamy, czyli głównie z naszej społeczności. Pozdrawiamy siostrę serdecznie też. Ja będę, kochani, się odpinał, że tak powiem. Także jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Zapraszam na dzisiejszy wieczór 18, na środę 18 i na piątek na 18, czyli 3 razy 18 w tygodniu, a za tydzień 10:30. I przypominasz o planach wieczerzy. Tak. Pamiątki. Tak jest. Też dajcie znać, co o tym myślicie i no, jeżeli, mówię, będą pozytywne głosy, no to jak najbardziej chcemy w przyszłą niedzielę też w ten sposób wspominać śmierć naszego Pana.